God aften og velkommen til podcast nummer 78 med de gnavne filmnørder. Mit navn er Morten Sikker, verden for dette lille podcast, og med mig i aften har jeg min sædvanlige flok af animerede sidekicks bestående af Niels. Tag den, Billy Crystal. Hvem er for fin nu til at være med i en animeret udgave af 48 timer? Hansen. God aften. God aften. Du er frisk og klar? Selvfølgelig er det. Jeg har set film jo, så er man altid klar. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og dernæst, Christoffer, er det bare mig, eller er børn nogle onde sataner, Abelgaard? Chris, Christoffer Abelgaard, ja. Perfekt. Hej, Christoffer. Du er klar, lyder det til. Jeg er klar. Jeg er blevet trykket på maven, så der er en, der står og trykker på maven, så jeg kan snakke. Eller ryste, ja. Det lyder godt. Nå, det var det, det var. Ja, det var. Og ham, I kunne høre der, var... Kasper, pizza, Jensen. God aften. God aften. Du er også frisk og klar og vågen. Ja, det var et herligt gensyn. Det var det. En gammel film efterhånden. En gammel film, ja. Ja, vi var jo nogle pure unge knøse, da den kom ud, så det var jo helt vildt. Men Niels, vil du ikke lige fortælle, hvad det er, vi snakker om? Jeg har været så fræk, jeg har lånt resuméet fra DVD-coveret. Men ja, okay. Det passer jo som regel også altid. Men venter, det er en kinesisk udgave selvfølgelig. Men det er godt nok den danske, den der. Dukken Woody har altid været Anders' favoritlegetøj. Og det er ikke så mærkeligt, for han er jo en cool giraf med et hjerte af guld. Men da Anders får den nye super seje Space Ranger Buzz Lightyear i fødselsdagsgave, må Woody overdrage førstepladsen. Det hele bliver ikke bedre, da Buzz ved en fejltagelse falder ud af vinduet, og havner hos nabodrengen og legetøjsmishandlerens ven. Woody bliver mistænkt for det hele, og nu skal han, med hjælp fra det andet legetøj, redde Buzz, inden Svend går i gang med sine forfærdelige eksperimenter. Og det var så okay. De danske versioner af navnet. Ja. Ja, Svend og Sven. Anders. I stedet for Sid og Andy. Ja. Ja. Jeg skal lige høre, er det Woody selv, der har skrevet det der cover, fordi der står dengang Buzz med en fejltagelse ryger ud af vinduet. Det er ikke, der er sgu ikke så meget fejltagelse over det i filmen. Det er jo ikke en af det. Han skulle ned bordet jo. Det er en nøje planlagt, udspekuleret kub. Det er jo meningen, han skulle ryge ned bag ved bordet, ja. Og så bare blive glemt. Ikke ud af vinduet. Det var lidt for meget, men det var fint nok alligevel. Ja, det ene sted eller det andet sted, det... Ja, I har alle sammen set den her før, går ud fra. Ja, et par gange eller to. Et par gange eller to. Ja, det gør det. Ja, det... Der kan jeg i hvert fald kun tale for mig selv, at jeg har set den ekstremt mange gange. Især inden for de sidste 2 år. Efter min knægt blev gammel nok til at se Pixar-film. Hvornår er man det? Det siger slup, og så er man ude, så er man klar. Så er man klar. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, han var på år, inden han så den her. Men lige nu sidder min datter, som er 1,5 år, og kigger med sådan en gang imellem. Og hun, man kan sige, hendes opmærksomhedsspind er måske 10 sekunder, hvor han sad lidt længere. Sidder bare, vi gider ikke at se den igen, far. Jo, sæt mig så. Bamse en kylling, nej. Prøv lige at lægge mærke til den der, hvordan de renderede de der figurer. Prøv lige at lægge mærke til det. Var den første computeranimerede tegnefilm. Hold nu kæft, far. Ja. Nej, jeg har set den rigtig, rigtig, rigtig mange gange inden for de sidste 2 år, og det har 100% af gangene været på dansk. Og da jeg den her gang så den, var det på engelsk, og som jeg sagde til jer, før vi begyndte optagelsen, så var det rigtig, rigtig, rigtig underligt. Ja. For præcis, som hvis man ser en Miyazaki-film med japansk og engelsk tale, så er det 2 meget forskellige film, og det vil jeg også mene, det her er 2 meget forskellige film på dansk og på engelsk. Så derfor er det rigtig underligt. Må jeg godt sige, at du er nærmest en zombie-lignende, sådan halvvågen, dogen tilstand? Jo, jeg har haft nogle børn, som ikke rigtig har sovet de sidste dage, og så jeg har ikke sovet i ret mange timer, da jeg så den i går aftes, og det var svært at holde mig vågen. Det kan også være, at det, det spillede ind, men, men ja. Det må være en ultimativ måde at se den på, ligesom man skal være på syre, når man ser 2001. Det er rigtigt. Du skal have en sådan skål med svampe. Sådan jeg, havde det, jeg havde det lidt ligesom Johnny Depp i Fear and Loathing, stort ja. Set. Så det var bad, det var bad country. Det var bad country, ja. Helt country. Det er bare fordi, du har set så meget linje 3 i din opvækst, ja, at du kun kan se den danske. Det er hele linje 3 er med i, i den. Ja, jamen, jeg havde det. Jamen, de er royalties på den der i år. Og Nigeria, det er Thomas Eje, og så Anders Birkow, han spiller Dinosaurus Rex. Ja. Men det, det er sjovt, fordi før jeg fik børn, der så jeg ingen af Pixar-filmer, ingen film med dansk tale, fordi jeg synes, det kunne simpelthen ikke fungere. Det var bare noget crap i forhold til engelsk, eller til det originale sprog. Men efter at have set dem, synes jeg sådan set, de fungerer sindssygt godt med dansk tale. Altså, de kan det bare. Altså, det er fuldt ud på højde med, og nogle steder er bedre, synes jeg. Det kan jo være, det er en garant for kvalitet, de har Preben Christensen med. Det var også om, der lavede stemme til, hvad hedder det, Genie, ja. I den danske Aladdin, og ja, det var da også en præstation, at der måske ikke helt var sådan på niveau med Robin Williams, men stadig var virkelig god, altså. Ja. Man savnede ikke Robin Williams på samme måde, som man måske ikke gjorde med en anden skuespiller. Jamen, de har generelt været ret gode til at ramme de der, synes jeg. Altså det, jeg synes ikke, jeg kan huske, at jeg har sådan tænkt, ej, hvor det falder igennem det her. Når de lægger danske stemmer på. Det er jo meget fedt. Nej, altså jeg synes hvis man siger altså hele vejen tilbage og Junglebogen og de gamle Disney, altså jeg synes generelt har vi været rigtig gode til de danske stemmer. Og sange og hvad det nu ellers må være. Men det er jo interessant, for det er jo sådan, det er jo ligesom en fortolkning, ikke? Altså det er jo interessant at se, hvordan man sådan laver navne og sådan noget om, som vi jokede med før, ikke? Altså det er jo altid sjovt. Jeg synes især sangene var mærkeligt at se på engelsk. Mm. Det er ligesom, det var en helt anden sang at høre den. Ja, det var det jo nok også, men det bliver i hvert fald en meget anderledes sang, når de synger på engelsk. Ja. På originalsproget, synes jeg. Det var det, der sådan lige hævde mig lidt ud af filmen. Jamen, jeg synes, det værste, eller det mest underlige, var Woody. Han er i sig selv i den engelske udgave. Hvad en meget... hvad siger du? Hvem er det nu, der spiller ham i den engelske? Tom Hanks. Ja, det er Tom Hanks, ikke? Ja, han er meget usympatisk person. Men alligevel synes jeg, i den danske udgave, at den... Altså, jeg synes, filmen er mere børnevenlig i den danske udgave. Den er virkelig mørk i den amerikanske udgave, og der var mange steder, jeg... Altså, for det første, så hele den scene, hvor de overvede Sid eller Svend, ja. Den spoler jeg over ved knægten, fordi jeg synes, den er ret mørk, og... der var de tager hovedet af dukken, og jeg synes, den er sådan... Hvorfor er det igen? Hvorfor er der hovedet igen? Okay, var der sådan et eller andet hotel? Ja. Ja, men så også den der baby der, som edderkop og sådan noget også. Ja. Altså. Men det er jo noget, der går lidt igen i de andre også. I træerne, der er det jo den der baby, der sidder ude på gyngen, og så lige pludselig vender sig om åben også. Der er sådan nogle horror-elementer i alle tre, faktisk. Mm. Ja, der er også en baby i træerne inde i det der midterrum der i børnehaven, som er... Ja, det er faktisk den samme baby, er det ikke? Jo, det er der er sådan en vagtpost udenfor, ja. På tidspunkt. Ja. Det er sådan set kontoren, som er rimelig børnevenlig hele vejen igen. Ja, det er så rimelig børnevenlig. Ja. Bortset fra tude-sekvensen der i midten, men ellers så... Men jeg synes, den er ret grum, og især i den engelske udgave her, jeg synes, den er mere grum her. Den er mere mørk og dyster. Jeg synes... alle, eller de fleste personer er mere usympatiske i den engelske version. Og, er det simpelthen bare tonen i stemmeføringen? Det er det. Det er ret vildt, at det kan gøre så meget. Jeg synes, de er mere bløde og lidt mere... Det er sgu sjovt, det her. Det her, det er hygge. Sådan ser jeg det lidt mere som i den danske end jeg ved ikke, om det er bare mig, fordi jeg... Jeg har set den så mange gange. Også lidt over. Jeg tror også, måske det var første gang, jeg så den på engelsk. Og, Nå, jeg har set den en milliard gange på engelsk ikke, før det. Men, ja, nej. Men altså, det er jo godt fundet på, altså hvis vi nu kommer tilbage til selve historien. Altså jeg kan huske, dengang filmen kom frem, ikke, så var der jo sindssygt meget hype om det, fordi det var jo den første sådan fulde computeranimerede film, ikke? Og det, ja. Vi hørte så mange historier om, hvor lang tid det har taget, og hvor meget computerkraft det her ikke havde nemt taget, ikke? Og det var 3D og sådan noget. Og historien er jo pissegodt fundet på, det der med, hvad, altså det er jo nærmest sådan helt hos Andersen, ikke? Hvad laver legetøjet, når de ikke... når det ikke bliver leget med, ikke? Hvad laver de så? Altså den der amorfetisering, altså det der med ting, der bliver levende, ikke? Altså ligesom i T-potten, og den hedder også med H.C. Andersen. Så det er sådan lidt på samme måde, ikke? Altså hvad laver ting, der de ikke, når vi ikke leger med den? Det synes jeg, det er fedt, de er jo godt fundet på. Altså det synes jeg, det er jo godt fundet på allerede i den første, ikke? Og vi bliver kastet ind i det her univers her i den første del af filmen, ikke? Men det er jo meget sjovt at se, hvor meget den har været igennem, den her, altså... Hele historien bag Pixar og Disney her er jo ret fascinerende, og man kan sige, at det her er jo et ret godt produkt af det, der skete dengang med Lasseters exit fra Disney. Og ja, han blev faktisk fyret fra Disney, fordi han syntes, at det der med animerede film, det var fandme sjov. Og så de kraftede med nej, ud med dig. Noget i den retning, stort set. Og, og så var det så, han stiftede Pixar med blandt andet Steve Jobs og Ed Catmull. Det var jo ret fedt. Men det var også den her, de fik også den her underdog-historie, ikke? At de var, ja. At de var det nye Disney, ikke? Og det var de også, altså, ja. Og det er de måske også stadig, altså nu er de så købt tilbage i Disney. Nu er de jo Disney igen, men det var der noget nyt og noget frisk og noget helt andet. Ja, men det var en fornemmelse af, at de turer mere, ikke? Altså, der var mere kant på både humoren og mørket, som Morten snakkede om, ikke? Altså, men det er jo ikke... Dem, der har været frontfolkene, altså dem, der kom før DreamWorks, og dem, der kom før Fox Animation og alt det der, altså. Ja, altså, der er meget mere kant på, det vil jeg give ret i, fordi der er også rigtig mange jokes i, der sådan fungerer på flere niveauer, ikke? Der er sådan på et tidspunkt, hvor det er i starten, hvor de går helt i panik, og så siger Buzz bare roligt, det skal nok komme til at gå, og sådan noget, og der går de udskifter, ikke, og sådan noget, og så ser man Mr. Potato Head, han tager sådan sin mund af, og så sætter han sig ned, og så sætter han ned på røven af sig selv, som om at han taler ud af røven. Det var sådan en joke, jeg ikke havde fanget før, faktisk. Der er mange sådan små, fede jokes, der er nærmest sådan, du ikke når opfattet. Der er også den der spelling machine. Det er nogle af de ting, den skriver også sjovt. Så den har sådan mange den der, jeg tror det var sådan lidt, ja det har jo været før, men sådan i hvert fald det der, også det der i Simpsons, det der med, at niveau af humoren fungerer på mange niveauer, ikke? Altså der er den der interseksuelle humor, og så er der den der, der er noget humor for de voksne, og så er der noget humor for børnene, og så er der noget som, så er der ekstra lag på noget af det for børnene, som de voksne forstår. Og, det er jo sjovt, fordi den film, vi ser nu, er jo i nærheden af femte omskrivning af manuskriptet. Okay. Den har været igennem sindssygt meget, hvor den startede som en lang udgave af den her tintøj, som Pixar lavede som en kortfilm, og så var det Disney fik øjnene op for dem og sagde, vi skal sgu lave en film sammen. De prøvede først lige at stjæle Lasseter tilbage, men det gad han ikke. Og så var det, de blev enige om at lave en film sammen, og første manuskript, mener det var, det var den her lange udgave af den her tintøj. Det stadigvæk handlede om det samme med, at legetøj blev levende, og deres eneste mål i livet var at have nogle børn, der gerne ville lege med den. Det var bare med nogle lidt andre karakterer. Det blev så skrevet om nogle gange, og det var faktisk Disney, der gerne ville have den til at blive mere mørk, end den oprindeligt var. Og de endte så ud med en film, som var... ifølge testpublikum, fuldstændig forfærdelig. Og så fik de Joss Whedon med ind over til at hjælpe med at skrive den om, og det er ham, som faktisk har stået for mange af de mere komiske elementer af filmen. Han fik blandt andet Rex indført, og meget af det ved Pizza Planet, og hele det med, at de holdt den her forsamling og snakkede om, hvad de skulle lave i dag, og hvordan de interagerede sammen, så det blev en mere voksen film, i stedet for bare nogle børnelegetøj, der skinnes hele tiden. Der er en grund til, at han nok får sin høje hyre, som han gør derovre. Han kan altså noget. Og den har jo også, jeg synes også, den har rigtig mange fine ting. Altså, man kan så se det der, da jeg så den igen, og det lagde I andre sikkert også med. Så var der noget med det der med animationen og teksturerne, og især detaljerne, synes jeg var, kunne man godt se, det var noget lavere end den er i dag. Altså sådan, ja. Der var nogle af sådan, når man ser træ for eksempel, så kan man godt se, okay, det er renderet med en lavere opløsning end det er i dag. Altså, det er ikke... Men de har jo hele tiden arbejdet på, også, altså de der kortfilmer, der kom ud sådan senere hen foran filmene, det var jo altså noget, at de sådan arbejdede med, som så gjorde perfekt i selve filmen. Ja. For eksempel en Monsters Inc., der mener det, hvad hedder den med For the Birds og sådan noget, der er foran med fjeren og sådan noget der. De mener, det er den, der er foran den. Altså det der med fjer og pels og sådan noget der. Ja. Det er perfekt til den, at de arbejder videre hele tiden. Og... Ja, og computeren bliver bedre og bedre, det kan man også godt se. Man kan, jeg synes, man kan se meget bare fra 1'eren til 2'eren, kan man se rigtig meget i figurerne og sådan i... Det kræver også, at det er nogle dygtige animatorer. Computer alene kan jo ikke gøre det. Det kræver også, at de sætter talenter bagved den der skærm. De har alligevel lavet noget fedt software. Altså, måden, de har lavet mange af animationerne på, er jo, de har lavet nogle stills, og så har de fået computeren til at rendere bevægelsen imellem de her stills. Og det er sgu imponerende. Og man kan sige, de startede jo også op som, altså, grunden til, at de lavede de her kortfilm, var for at sælge deres grej. Ja. Det var det samme, Disney gjorde førhen også, jo. Altså mange af de ting, at de lavede i 30'erne med deres kortfilm, det var også noget, at de arbejdede med, de øvede sig på kortfilmen, altså den der The Old Mill, og sådan noget, det var nogle af dem, de øvede sig på med det der, med flere lags, hvor man ser det igennem flere lag, at der er det forreste lag. Multiplans. Som de jo så arbejdede videre med og gjorde bedre i Snehvide og det andet. Altså, det var alt det, de tegnere har jo altid brugt det der med, at de øver sig. Altså, og så er det som regel altid nogen, der er ved at se på, det de så øver sig på. Ja, men ja. Hvad har vi skal se? Jo, jeg læste faktisk desværre, nu kan jeg ikke huske det med den er optaget i ond og fuld HD. Det er nok derfor, du lagde mærke til det med opløsningen. Det var sådan noget med 1500 et eller andet gange 900 et eller andet. Ja, okay. Men det havde også den der effekt på Blue, eller på HD-udsendelsen. Ja. HD-streaming, jeg så det så ud som, det sådan var bestrukket, eller det var opskaleret på en eller anden måde lidt, ikke? Altså. Jo. Men det er meget, også det man lagde mærke til dengang med, hvor mange computere der var brugt, altså det er jo fascinerende, det er jo sindssygt, ikke? De fik hver frame tog mellem 45 minutter og 30 timer om at rendere. Det jeg synes også, en ting, der var rigtig fedt også, jeg kan ikke huske, om det må være deres nummer 2 film, Græsrørene af Box Life. Dengang den kom ud, der var der jo stadigvæk mange, der havde 4-3 fjernsyn. Så den blev også sendt ud i fullscreen. Men bortset fra, Pixar eller Disney, de lavede sådan en finte, at de skar faktisk ikke noget af billedet, eller jo, det gjorde det. Men hvis der er nogen, der sådan, hvor der forsvandt en arm eller noget sådan ud i siden, så flyttede de den sådan ind med computeren, så hele personen faktisk blev skubbet ind i billedet. De gik hele filmen igennem fra start til slut, okay. Sådan at den blev tilpasset 4-3 framing. Det er sådan set bare en digital udgave af Pan & Scan. Ja, altså, og hvor der ikke er Pan & Scans ulemper med, altså. Ja. Men det er sjovt, fordi noget af det, de gjorde med, først Toy Story, det var, at den var igennem 8 forskellige afdelinger, hver enkelt frame, hvor at, der var en, der stod for det ene lag med at farvelægge baggrunden, og så var der en, der satte personerne på, så var der en, der farvelagde dem, så var der en, der lagde skygger på, så var der en, der lagde lys på, og... Det var helt sindssygt. Så mange ting hver enkelt, eller så mange hænder hver enkelt ting var igennem. Det er virkelig fascinerende. Det er arbejdsdeling. Det er ren Adam Smith. 101. men det er sindssygt, ikke? Så mange folk, ikke? Og det, ja. Altså, jeg kan bare huske, da han kom frem, der var der så meget hype omkring at det her. Det var, jeg kan huske, man snakkede endda sådan noget om, at nu gik det nok ikke længe, så var det skuespillere, så var de også digitale og sådan noget. Altså, det var sådan helt, der var virkelig sådan, der var meget sådan en revolution, der følte med den, kan jeg huske. Der var meget snak om revolutionen i filmbranchen, kan jeg huske. Og det der med, at de var et nyt startet selskab, og det her med, at de har brugt, altså man var meget fascineret af teknologien, der i 1995, kan jeg huske. Det er 1995, det er fandme længe siden også, ikke? Altså... Jo, men ja, den ser 20 år siden. Så godt ud. Det ser stadig godt ud, det synes jeg også. Jeg synes, den ser vildt godt ud i forhold til... Altså, der er nogle ting, der er sådan noget med munde. Dem er de ikke gode til på det tidspunkt, stadigvæk. Nej, og mennesker generelt også. Ja, det er sjovt, du siger lige præcis det med mundene, fordi det var noget, det gjorde utrolig meget ud af, at få skuespillerne til at stå og sige, hvad det hedder, deres replikker, og så kunne de animere. Ja. Det var ikke sådan lip-sync. De kiggede på skuespillerne, hvordan de så ud, og især Woody gjorde de rigtig meget ud af, at hans hoved var fuldstændig plastret ind i alle mulige små lille dingenoter, de kunne justere. Det var så galt, at de rent faktisk, det tog dem en uge at lave 8 sekunders animation på grund af munden. Ja. Men det fungerer jo så også langt bedre hos Woody, end det så for eksempel gør hos Andy. Ja. Ja. Og en anden ting, det er deres gang, også igen især menneskerne, hvordan de går. Det er sådan en mærkelig, stiv, lidt creepy måde, de går på. Det er lidt ligesom at se The Sims eller sådan noget i det der computerspil. Men jeg kan også huske den der hund, der er med i toren. Den hund, han så får, de får til sidst, den er jo så med i toren der. Den synes jeg også, nu så jeg toren igen i julen, den er altså også, den er ikke så godt animeret. Men altså, det er svært at lave levende ting, ikke? Altså, det er jo nok svært, nemmere at lave. Men altså, det har jo en eller anden æstetik, ikke? Så det gør jo ikke noget, synes jeg ikke. Nej, og når det er så sagt, så er de sluppet sindssygt godt fra det. Altså, den holder godt med tiden. Altså, Men jeg var egentlig overrasket over, hvor enkel historien egentlig er. Altså, den er jo meget mere kompliceret i den anden film, og også i den tredje film. Altså, det er jo meget, meget enkel film. Det handler om, der kommer en ny ind i flokken, og så drengen, han får nogle nye interesser, og så bliver man udskiftet for noget nyt og noget bedre, ikke? Og så gennemgår de en udvikling, de her karakterer. Og det er sådan set det, ikke? Og så kommer de, altså, så er de ude på en færd, og så kommer de hjem igen, og så status quo er ligesom genoprettet, ikke? Altså, det er sådan en rigtig good old body cop, dødbringende våben, 48 timer, hvor vi har en ny mand, der kommer ind, og så er de bare uvenner 90% af tiden. Ja, det er rigtigt. Ja. Den har selvfølgelig den der body cop lidt. Men også det der med, at drengen, vi kender jo alle sammen, det er jo næsten ligesom, det bliver sådan et forhold, ikke? Fordi drengen, han får nogle nye interesser, og de vokser sådan nærmest fra hinanden, Woody og drengen, ikke, på et tidspunkt. Og vi ser, der kommer nye plakater og nye tegninger på væggen, ikke? Og det er jo noget, man sådan alle sammen kan identificere sig med, ikke? Så det er meget sådan, enkel historien. Jeg synes, det var rigtig fint ved den. Og det synes jeg egentlig, når man sådan ser de to andre film, så synes jeg faktisk, man får bygget meget godt oven på nogle af de der temaer, der er i den her film. Ja, man ser, hvad er det, Andy eller Anders blive voksen i løbet af filmen, og han rejser på universitetet i den tredje, altså, og giver legetøjet videre. Spoiler. Ja, jamen, jeg synes de noget af det, som er... Altså, man kan se, at den er lavet af folk, der har børn. Fordi altså, den forstår virkelig at fange børn og deres forhold til deres legetøj. Det synes jeg, det er rigtig godt. Det virker rigtig godt, det med, at man kan se, at han er fuldstændig knust ved, at han ikke kan finde hans legetøj, han skal have med, på noget så simpelt, at de skal ud og spise pizza. Altså, fordi sådan fungerer børn. Det er så sandt, at det kan være de mest ligegyldige ting, der bare får bæret til at flyve over. Og, den udvikling, børnene har, når de bliver ældre, hvor man ser, ja, ikke bare Andy, men også hans lillesøster blev ældre, og hvordan hun ændrer sig i løbet af filmen, jeg synes, det fungerer sindssygt godt, den måde, det fungerer på børnenes forhold til legetøjet. Og den måde, man kan se, det er svært for ham i træerne at give det videre, hvor at man kan se, det er et stort skridt for ham, om han skal til Buzz og Woody med på universitetet, men finde ud af, at det er han måske lidt for gammel til, og så er der nogle andre, der rent faktisk kan få glæde af det, i stedet for at det bare står på hylden. Det er så også det, de leger videre med, at de heldigvis har husket det i de der halvtimens kortfilm, der kom der til træerne. Og man følger pigen, der er det jo hendes, og alle de der andet legetøj, der kom til i træerne, at man følger også, altså. Det er jo ikke bare sådan, at så fortsætter de efter to år, fordi så er det der, den tid, at det faktisk passer bedst af, altså, de kører den kronologisk hele vejen igennem hele det univers der. Det er virkelig gennemarbejdet. Lagde I mærke til, at bolden fra Luxor Junior var med i den? Den der mærkelige blå og røde bold. Ja, det er den der, der røver på gangen der, hvor de er der, de der arme mænd, er det ikke? Jo, jo, lige præcis. Og det er den bold der, som den der arkitektlampen, som deres logo, den hopper på i kortfilmen. Ja. Nej, det så jeg slet ikke. Men er det ikke også den rigtige lyd, de bruger, den der arkitektlampe, der slår Boss ud af vinduet? Er det ikke den fra, hvad her det? Jo, det kunne det faktisk. Er det det? Luxe Junior, og så bruger de så lige William Scream lige bagefter. Ja, ja, så bruger de William. Det lader jeg nemlig også mærke. Åh, det er godt. Ja. Og guldtæppet fra The Shining. Ja, det er da rigtigt. Det lader jeg faktisk ikke mærke til. Hvor var det? Var det over ved Sid? Ja. Nå? Lige før de går ned ad trappen. Der er også Star Wars reference. Med, der er, det er faktisk nogle af de eneste lydklip, jeg har. Det er et af dem, der er en lille Star Wars reference i hvert fald. Men dem er der en del af, og det, ja, det er cool. Jeg kan rigtig godt lide det der spil, der er i filmen, det der med, at hvad de kan, og hvordan at de fungerer legetøj i den virkelige verden også. Altså. Det der med, at de kan sige, at de ting, der kommer ud af munden på dem, før at de får Sid lavet om, de snakker, eller hvad hedder det, Buzz, når Van Woody snakker med Sid senere i filmen. Men der er også på et tidspunkt, at der bliver sagt nogle af en af legetøjet, hvor de tror, det er et menneske, der siger det, ja. Børnen eller... Altså, han kan handle af moren, der kalder på... Der, hvor hun kalder, Woody kalder ligesom moren. Ja. Og det er sådan lidt, okay, lige pludselig så kan han snakke helt vildt højt, åbenbart. Altså, der er sådan lidt... Der er sådan lidt de får sådan lidt evner efterhånden, som de har brug for den her film nogle gange, men det er også... Ja, det... Altså, jeg kan jo også rigtig godt lide den der udvikling, der er i begge karaktererne, men faktisk mest i Boss-karakteren her i, og så faktisk mere i Woody-karakteren i den anden film. Men den udvikling, der er, hvor han sådan opdager det her med lige så stille, at han ikke er... Han er ikke en Space Ranger. You are a toy. Ja. Og så også acceptere det, ikke? Altså, han har en funktion, men det er en anden funktion, han lige regner med. Der, hvor han ser den der reklamefilm af sig selv, og bare ser, at han er bare en blandt mange, han er ikke unik. Mm. Synes jeg er ret fint. Det er nærmest ligesom det der The Matrix has you, ikke? Jo. Den har jo nogle lag, den her film. Altså, den har den umiddelbare underholdningsværdi, men har den også lige et eksistentialistisk sådan... underlag, som man kan ønske at dvæle ved, hvis man har lyst, ikke? Altså det, og det giver den bare noget pondus, synes jeg, og noget sådan vedvarende kraft. Jeg har ikke lige tænkt over det, eller ikke lige lagt mærke til det før, det der med reklamefilmen, at det gør de jo faktisk i nogle af filmene, det der med, at de laver reklamefilm. De laver de jo også i Toy Story 3, laver de jo den der reklamefilm for Bamsen. Ja, og der er også i Toren, der snakker de om den der tøjbaren. Ja. I Toren, der får Woody jo sin egen, det er jo sådan lidt modsat. Ja, det er den gamle tegnefilm. Det er jo lidt en modsat oplevelse, han får af Boss, hvor da Boss han ser hans reklamefilm, der finder han ud af, at han er et legetøj, og Woody får jo sådan lidt det samme. Nå ja, der var også noget reklamefilm om mig. Han har sådan en tv-serie, han kommer fra, han var stjerne. Sådan en tv-serie, så han, er faktisk, han finder ud af, at han faktisk er mere end et legetøj på en måde. Altså, han er også et ikon på en måde, ikke? Han står for et eller andet på en måde. Jeg kan rigtig godt lide det der med, at der går så lang tid, inden Boss han finder ud af, altså han bliver ved med sådan at prøve at overbevise sig selv om, at han er Space Ranger, og han kan flyve og alt det her, ikke? Altså det første sidste, han så siger det der med, at du kan jo ikke flyve. Ah, men jeg flyver ikke. This isn't falling flying. This is falling with style. Ikke? Det er der, han sådan accepterer sin egen rolle på en eller anden måde, ikke? Jeg kan rigtig godt lide det, at han kører den jo rigtig langt, og de andre er også sådan... Ham der Rex, eller han siger den, han what does the Space Ranger actually do, spørger han også på et tidspunkt, og sådan, han er meget interesseret, og han har en laser, og sådan noget, det snakker jeg også meget om, og der var han sådan, I see no readings, og så slår han det der display op, han har på armen, og så det er jo bare et klistermærke, det ved vi jo, men det er jo lidt sjovt, ikke, altså, han tror virkelig meget på det. Og det er også fedt, hans nedtur, altså den er virkelig dyb. Altså, ja, ja. Ja, altså, han minder mig lidt om der, hvor altså, Egon Olsen i Olsenbanden, når han får sådan en granatjob. Ja. Helt sådan, sindssygt. Ligesom det. Ja. Jamen han er jo helt ned i kælderen, altså, og så har han den der lille mærkelige hat på, og har mistet en arm også, ikke? Og så er han sådan lidt, nærmest lidt fuld også, ikke? Jo, han er der bedst stiv. Altså, ja. Er der bedst stiv, og så siger han der, jeg tror du har fået te nok, du siger. Og så den der lille mærkelige hat på der, det er ret fantastisk. Altså han er sådan, ikke nok med, at han er fuldstændig gjort, altså han har fundet ud af, at han ikke er noget særligt, men han er også blevet gjort sådan, kvindagtig med den der lille hat og det hele på og sådan, altså så kan det hele også bare være lige meget. Det synes jeg er ret fint, og så prøver Woody jo at komme igen, og så så står han jo der, så har han jo kun armen, og så står han ud af vinduet og prøver at signalere til de andre over på den anden side. Kan I huske det? Mm. Ja, ja. Ja, ja, og så står han der, åh, han står der og vinker med armen og sådan noget, så, og ham der Rix, han køber den bare med det samme. Hey, look, it's Buzz! Ja, bare med det samme. han er bare totalt på, han tror bare på alt, hvad han ser ham der Rix, der det kan godt lide. Hvorimod ham der med Mr. Potato Head, han er så lidt mere... Han er så lidt mere skeptisk. Som i øvrigt bliver spillet af John Han Pedersen, Potato Head i den danske, som er Werner fra Taxa, hvis I kan huske, hvad han er. Er det ham for Guldregn? Det er også ham den onde for Guldregn med... Nej, det er Herman fra Taxa, du tænker på. Herman med Citybilen. Så Citybilen, ja, det er ham med den der den gule cap i Guldregn. Ja. Øj, han er ond i Guldregn. Ja. Han var også herr Stein i, altså John Han Pedersen, herr Stein i Matador. Mm. Bankmanden, ham er jøden, ja, de hjælper, ja, eller de hjælper med at komme til. Nå, ja, det er rigtigt. Det er hende Maud hjælper, eller ham Maud hjælper, undskyld. Ja. Hen til kommoden og tilbage igen, hedder afsnit. Det er fantastisk afsnit. Spoiler! Nej, det er bare, fordi Maria, hun elsker det afsnit der, og hun har snakket så meget om det. Så. Ja. Men det sjove er jo så også, når de så møder de der minions, eller hvad de er. Hvad hedder de der grønne nogen inde på pizzablanden? Det ved jeg hvad. Squeaky ting. Det der space squeezy aliens. Squeezy toy aliens. Ja. Er de krediteret som. Så er de jo også fuldstændig ligesom ligesom boss, ikke? Altså de tror jo også fuldt, og de opbygger det sjove er, at de nærmest sådan, det er nærmest at man får sådan sådan tanke om, at de nærmest opbygger sådan en kult omkring det her The Claw. The Claw has chosen me. Altså, de kommer jo også fra tegnefilmen, altså det at han kommer fra Buzz Lightyear, der er de jo også med i. Altså det er jo helt enkelt. Nej, det er samme univers, ikke? Ja. Ja. Men de opbygger nærmest sådan en, altså det er nærmest sådan en kult, sådan en stammesamfund, de har i den her. The Claw bestemmer, altså. Ja, altså, ja. De prøver at snyde The Claw. Ej, den har bestemt. Ja. Det er jo det. Åh, det minder meget om. Ham Sid, han vinder jo så en af de her i maskinen, og så lige bagefter, så vinder han i Buzz Lightyear, eller får fat i. Og de der maskiner, de er så notorisk svære at betjene. Altså de der klo-maskiner der, jeg har aldrig nogensinde vundet noget på dem, og det der med, at han lige skulle kunne få fat to gange i træk, det er så urealistisk. Ja, jeg har sådan en teori om, at når man lige er ved at være henne ved den der låge, så gør joystick eller den hiver igen, og sådan, så du taber den. Jeg tror, der er sådan en fail-safe i den, så du ikke kan vinde noget i den. Der er noget conspiracy theories der over spilmaskiner. Ja. Men jeg kunne også rigtig godt lide, altså nu sagde du, at de der scener over ved Sid, dem synes du var hyggeligt, men de er jo også bare sådan, det er jo nærmest sådan en hel Texas Chainsaw Massacre, det er det. Over, sådan over ved Hillbillies og sådan noget, det er sådan, man har sådan lidt, der er også lidt en skyggeside, ikke? Fordi man har også lidt indtryk af, at det måske ikke lige er det mest bedst fungerende hjem, han er over i, altså Sid. Og det er jo meget sjovt, fordi vi ser jo, hører vi en mor derovre, men det sjove er jo, Andys hjem, der har vi jo en meget, meget velfungerende og overskudsagtig single mor. Ja. Og det er meget sjovt, at vi ikke ser en far i nogle af filmene, faktisk. Gør vi ikke det hos Sid? Der ser man en far, tror jeg. Ja, det er ham, der sidder og sover i stolen. Han sidder og sover men, i stolen. Men ikke over hos Andy i hvert fald. Og det synes jeg, det er meget overskudsagtigt at have to børn, alene mor, og så giver hun sgu også lige en hund. Det er sgu, ja, det er fandme... og det er jo også, der er jo lyse farver og rigtig meget sol, mm-hmm, og blomster og gode græsplæner og sådan noget over ved den ene familie, og så over ved Sid, der er det sådan, det hele er smadret, og det hele er faldet fra hinanden, og man har nærmest sådan et indtryk af, at han er sådan, altså det er jo sådan en social klasse 5 familie, har man indtryk af, hvor børnene måske har fået nogle tæsk og sådan noget, altså der er sådan en skyggeside, det synes jeg lidt, der er. Og man får også sådan lidt indtryk af, at Sid kan nok næsten ikke gøre ved, at han er blevet så destruktiv, og det er nok et afløb på hans sådan forskellige frustrationer. Jeg tror, Sid er ligesom Michael Caine, han siger i Dark Knight, some people just wanna watch the world burn. Det er sjovt, at Sid er jo baseret på en Pixar-medarbejder, der var kendt for, at de i Pixar-kontoren, der er de en masse legetøj liggende, at de nærmest bliver, altså de skal lege med de ansatte for at få idéer og sådan noget. Og han var jo kendt og berygtet for, at det der legetøj, det skilte han for en anden og satte sammen igen i nogle andre mærkelige kombinationer. Okay. Ja, der er virkelig sådan en masse morder, en spe der. Ja, men det er sjovt, hvad der skal til for lige så at symbolisere sådan et eller andet helbillig socialklasse 5 hjem der, fordi man ser jo kun det der klip af faren, der sidder i sofaen eller i en lænestol foran fjernsynet i et par sekunder. Vi har alle sammen set Rob Zombie's Halloween, altså. Man må virkelig have fået sådan en fornemmelse af, at det også, der ligger også nogle tomme dåser, som egentlig vist er sodavandsdåser, men altså, man tænker bare med det samme, tomme øldåser. Ja. Sådan et andet tapet, sådan noget med at gå på jagt. Og det er noget, der går på jagt, og så står der en akustisk guitar oppe af fjernsynet. Huha. Ej, for sådan det hippie-familie. Ja, ja, men det er jo også bare helt designet af huset. Det er jo sådan mørkt og meget sådan gammelt træ. Der er meget mørkt træ og meget mørke, beskidte guldtæber, ikke? Og sådan noget. Ja. Det er sådan mere dystert og mere sådan mindre hyggeligt. Så det er jo rigtigt. Det der hus er jo helt vildt sådan stemningspræget, synes jeg. Jeg kan også godt lide, at Seth, han har en plakat på sin væg, hvor der står I love explosions. Det er bare fedt at have, synes jeg. Men lille søsteren, det er meget velfungerende. Mega dog på. Ja, mega dog, ja, det er rigtigt. Men det er sjovt. Jeg synes jo faktisk, jeg har faktisk glemt det der med, at de bryder jo reglerne lidt på et tidspunkt. Ja. Fordi de taler direkte til ham, og de bryder den der regel med, at de to værter ikke må kommunikere med hinanden. Det er ligesom om, det er sådan for, at mennesker ikke bliver sindssyge. For at mennesker ikke bliver sindssyge, fordi lige pludselig deres ting kan tale til dem, det bliver jo ret grusomvækkende konsekvenser. Og så det her med, at legetøj skal være i sikkerhed på en eller anden måde også. Ikke? Så det er jo sådan til alles bedste. Men jeg tænker sådan lidt, altså hvis dit... Altså, Sid, han er direkte til den lukkede nu, ikke? Altså, han har slået noget legetøj, han har smadret noget legetøj og slået det ihjel, og det kan jo så samles igen, for det kan jo aldrig rigtig dø, det ser vi jo også. Det kan jo for det meste samles igen på en eller anden måde, så de dør ikke rigtigt. Og han er klar til at blive kørt på den lukkede, og så bliver til... Ja, så vokser han op til Rob Zombies. Nå ja, det var det, vi ikke så i Halloween. Ja, det var det, der triggede ham. Det var det, der triggede ham til at slå musen ihjel. Han er faktisk med i Toy Story 3. Er Sid med i Toy? Det er rigtigt. Ja, han er, det er ham, der den der lastbilchauffør, der kører rundt med skraldebilen. Og er han det? Ja. Ja. Så han er ikke blevet sindssyg? Nej, han er i hvert fald, han er blevet en skraldemand. Men jeg synes også, de der... Ligge det, hvad du vil. Ja, det er jo så det. Han er jo ikke en vinder, så kan man sige. Det ved jeg så ikke, men altså... Han er ikke kommet på den lukket, kan man sige. Alle de penge, de kunne have brugt på at give ham en uddannelse, det har de brugt på psykologhjælp, fordi hans legetøj talte til ham. Altså, det er jo sådan, altså hvis vi tager Chucky, ikke? Altså, hvis vi det... De tror jo også, han er sindssyg i Chucky, kan I huske det? Ja, men det snakker de jo... Altså, det er det jo også en del... Han bliver jo taget for sin mor. Hvad her, ja, han kommer sådan en lukket institution, gør han ikke det? Jo. Ja, og så kommer Chucky så, og så... Og han ryger på militærakademi i 3'eren, altså. Ja. Fordi at han har sagt, at hans dukker har slået nogle af hans bekendte ihjel, altså. Hold kæft, det er lang tid siden, jeg har set dem. Så det er jo sådan den anden retning, eller det er jo også en retning, ligesom han kan gå i sit, altså. Ja. Det er jo faktisk et sit, der faktisk er filmens offer. Altså, det er jo ham, der går mest ud over. Ja, jeg synes, det er en voldsom konsekvens, han får at føle, for at han har sprunget noget legetøj i luften. Det synes jeg. Altså, han bliver jo sindssyg. Altså, hvis mit legetøj begynder at snakke til mig, så vil jeg blive sindssyg. Så vil jeg melde mig syg for arbejde, og så vil jeg nok blive committed et eller andet sted. Så, altså... Det synes jeg bare lige, man skal tænke over. Ja, og hvad er det også for noget at tvære salt i såret, at han så skal vi lige se, at han er blevet skraldemand i 3'eren. Så er det sådan, haha, så kan du lære at behandle dit legetøj ja, ordentligt. Ja, fordi han er jo mange sådan, han var jo meget naturinteresseret. Altså han vidste jo meget om rummen, han vidste jo meget om, hvordan man skulle bruge sprængstof og sådan. Han kunne jo sagtens være en god kemiker eller andet inden for fysik og noget, altså, så i stedet for. Så gik det galt, er vildt fedt, det der, han har gjort med det legetøj. Altså, mange af de der stykker legetøj, der, de er jo vildt fede, dem han har lavet. Altså, det er jo godt taget sammen, ja. Ja, de ser da ikke ud, som de har det dårligt. Altså, som sådan. Altså, jeg tænkte godt nok lidt over med den der, det der, de der Barbie-ben, og så den der kran. Fiskelinen. Jeg tænkte, hvor sidder nervecentret henne? Hvor er øjnene? Hvor er sanserne på den tingens liv? Jeg er jo ret vild med den der anden der på... Den der kunne hoppe. Ja, den kan jeg også godt lide. Jeg kan også godt lide ham der på skateboardet, der er sådan halv G.I. Joe, mand. Ja. Kom du også til at tænke på New York Ripper, hver gang du hørte den snak? Ja. Han hopper så ikke så meget i den, godt nok. Nej, det må sige. Er der sådan en anden med i New York Ripper? Ja. Ja. det lyder da som Anders Sand i den amerikanske... Howard the Dog Ripper, ja. Ja. Ja, okay. Uden at spoil for mig, så ja. Der, okay. Der er en crazy ant på Killing Spree. Okay. Med på B-bladet. Det kan være, at det er Sid. Det kunne godt være. Men den har en fin, altså den har en fin lille historie, den her, men jeg synes ikke det er den bedste Pixar film overhovedet. Nu smider jeg på, men det synes jeg overhovedet ikke. Okay. Det er jo work in progress. Altså jeg synes det er en rigtig god film. Men jeg vil også sige, at der er nogle af de andre Pixar film jeg er mere glad for, altså. Det er et af de tilfælde, hvor jeg synes at toren er bedre end originalen. Ja. Jeg synes toren er noget nær den perfekte film. Den er fuldstændig genial. Den er simpelthen bare super. Jeg synes også, træerne er rigtig, rigtig, rigtig god. Træerne er god, men den mister lidt hen af slutningen, synes jeg. Jeg kan rigtig godt lide den der bjørn. Den bliver sådan lidt følelsesport. Kramme bjørn, ja. Toren har også den der følelsescene i midten der. Den er simpelthen forfærdelig. Og der var hende der, Jessie, hun tænker tilbage. Ja, den, ja. Den er ikke god. Men det var jo noget, altså det tror vi også snakket om det før. Det var jo en scene, de vi har haft klippet ud oprindeligt. Men det er jo ikke en scene, at de ikke kunne klippe ud, for så vil det ikke rigtig give mening, den der måne er på. Nej. Hun er jo også blevet en sådan en psykologisk sort, altså sådan, hun har skader også. Altså, ja, det er jo en hård scene, ja. Og det har han jo også, det er jo lidt det sjove ved mange Toy Story-filmer, at der er mange af de der karakterer, der er psykologisk skade, altså. Jessie, altså i den her, der er så set, der bliver det til sidst, og så nok også en lille smule hele vejen igennem, men i toren, der er det Jessie, fordi hun er blevet efterladt. Og så er det, The Old Prospector, som... Stinky Pete, som jo sådan set er filmens skurk. Ja, og han er jo... Så der er det Bamsen også jo, altså. Ja, og det er jo alle sammen med de der figurer, du nævner, de kan jo alle sammen ikke rigtig gøre ved det. Sid kan jo heller ikke gøre ved det, altså han kommer jo også bare fra et skadet hjem et eller andet sted, altså. Det er jo, ja. Men jeg synes, det er god, og det er en fin lille film og sådan noget, men jeg synes... Især sådan noget som The Incredibles, og så jeg op her i det er stadig min favorit Pixar-film, okay. Fordi den har bare så mange ting på spil, synes jeg, og så har den det her med, at det er en gammel mand, der er helten, synes jeg bare så fedt. Og så har den bare, altså hele den der, de der 5 minutter i starten, hvor man ser, at han bliver forelsket i hende der, og hvordan hun dør, og hvordan han klarer sig. Hele deres liv, faktisk. Hele deres liv på 5 minutter, ikke? Og da vi sad og så i biografen, der Maria, hun sad der stille og græd lidt. Altså, den er meget effektiv. Jeg viser nogle gange til min elever, den der startsekvens, fordi det er virkelig et studie i, hvordan man fortæller en kortfilm eller en kort historie, så effektiv som overhovedet muligt. Det er så smukt, den der startscene der med de gamle mennesker. Jeg er uenig. Altså, jeg synes, at det er måske den bedste. Stadigvæk, at deres film. Og der er den, og så Finn Nemo. Det synes jeg er de to Finn bedste. Nemo er også, den er også på min liste. Incredibles op, og Finn Nemo er min yndlingstræer. Altså, men jeg synes simpelthen ikke, at der er noget, der er ikke noget fyld i den her, synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det hele, det går så smooth over i den næste joke, over i den næste videreførende handling. Altså, jeg synes bare aldrig, jeg kommer til at kede mig i den her. Jeg synes, at i mange af deres andre film, der kommer døde perioder. Altså længere døde perioder. Så er der nogle fantastiske scener i alle deres film. Men som sådan en helstøbt film, der synes jeg godt nok, at den måske er den bedste. Jeg synes især, hvis man ser det som film til børn, så har du ret. Ja. Fordi sådan en startscene i Up er utrolig kraftfuld for os. Men for små børn, på 5 år, de er fuldstændig ligeglade, og det er noget af det kedeligste i hele verden. Og der ser jeg, at netop en film som den her, eller toren, eller treeren for den sags skyld, de er simpelthen bare lige på. Det er bare fra men det er jo nok også forskellige målgrupper. Det er jo nok ret i. Den har 7-årsgrænse i Danmark, faktisk. Toy Story. Det kan jeg godt forstå. Men jeg synes, mange af deres andre film har de her døde perioder, som du siger, og det tror jeg mere, det er for at få det henvendt til det voksne publikum, men børnene, der er det bare, der er det træls. Det er så fedt, at de eksperimenterer så meget, som de gør, og så skal man også slå en forbier en gang imellem. Altså Ratatouille er en vildt mærkelig film, Wall-E er en vildt mærkelig film, Up er en vildt mærkelig film, ikke? Altså det er... Ja. Det er nogle mærkelige koncepter, som de rent faktisk tør at køre igennem. Men det er sjovt, ikke? Fordi hvis man sammenligner det med Miyazakis eller Studio Ghibli's film, som jo er... Altså, de har lavet hele film om ingenting. En af mine absolut favoritfilm nogensinde, Kiki den lille heks, handler om ingenting andet end en lille pige, der får sin menstruation. Meget underlig lille film, ikke? At, ja. Men der sker ingenting, og det er simpelthen bare nogle af de bedste film nogensinde, og jeg ved ikke... John Lasseter er jo også kæmpe stor Miyazaki-fan, han har jo været med på meget af det ekstra materiale på de amerikanske udgivelser af Miyazakis udgivelser, det er også Disney, der udgiver dem. Han skulle efter sigende også have indlagt folkene til at se en masse Miyazaki-film under tilblivelsen af Toy Story. Ja. Men det er også den der lidt, ja, som du siger, den der lidt stillestående måde at fortælle på, og så stadigvæk sker en masse sådan under overfladen, og når man ser den igen, så lægger man egentlig mærke til noget, man ikke lægger mærke til første gang. Altså det, men det er meget om hinanden, ja. Men det er også det, der er det fine, fordi jeg synes, det der faktisk er problemet med mange sådan animerede film, de er så hysteriske. De kører så højt i tempo og råber og skriger hele tiden. Altså også. Det er ikke kun animeret film. Det er jo også en trend inden for serier. Altså, prøv at tage sådan en serie som Venner, ikke? Altså, hvor det ligesom var på koncept, at der skulle falde en joke hver 50 sekunder. Ja, den virker jo faktisk endda langsom i dag, altså. Ja, altså, og det er, det er jo et vildt tempo, der kører, ikke? Og ja, men jeg synes især sådan noget med, Madagaskar-filmer og sådan noget. De er sådan helt op at køre og råbe og skrige og sådan noget. Den tredje af de der Madagaskar-film, den er næsten umulig at sætte igennem, synes jeg. Den hvor de er i Europa. Den. Okay. Jamen, det går så stærkt hele tiden, når de råber og skriger, og det skal bare gå hurtigt og vildt og sådan noget. Der kan jeg jo godt lide, at Pixar synes jeg har sådan lidt mere... De har lidt mere ro efter tænksomhed. Det synes jeg er fint. Ja. Og det var også... Altså, første halvdel af Wall-E er simpelthen så fantastisk. Ja, så synes jeg, de fucker det op, der hvor han skal op i det der rundskib, og der sker en hel masse. Det er tykke mennesker, der. Ja, ja. Altså, det fungerede så godt, det der meget, meget simple i starten, og så går det lidt galt. Men Wall-E er et meget godt eksempel på, at de også transcenderer deres egen genre, ikke? For det er jo lige så meget en science fiction film, synes jeg, som det er en animeret Pixar-film. Altså... Den har også noget på hjertet. Hvorfor? Det er jo ikke modsætninger. Er en film om legetøj, der snakker, ikke science fiction? Det er det ikke, men den... altså, det, ja, jeg synes, de bliver mere på en eller anden måde. Det ved jeg godt, det er ikke modsætninger, men ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg synes alligevel, den bliver mere end det. Altså, den er lige så meget en science fiction film, som den animerede film for mig. Altså, og det ved jeg godt, det er der også andre anime-filmer, sådan noget, der kan være. Sådan noget. Men sådan er det jo med mange af deres film. De har jo meget mere på hjertet, ikke? Og det er jo det, der sådan, gør dem lidt specielt, ikke? Og imod de der masseproduktioner, som for eksempel Madagaskar, hvad er de på hjertet andet end at tjene nogle penge og være sådan? Men de fænger ved børn? Ja, jo jo. Men det er rigtigt, det er to forskellige typer film, og jeg synes, Pixar er utrolig gode til det der med netop at lave film, som bare rammer tiden og rammer, altså de er, hvad kan man sige, de kan holde til at ses 20 år efter. Det tror jeg ikke, Madagaskar kan. Altså der er bare noget derovre, den fortællestil, og det, jeg ved ikke om det er... Ja, fordi de har set meget Miyazaki, men der er bare et eller andet over det, som det er bare tidsløst, at det synes jeg, de fleste af deres film er, de er godt nok tidsnære på grund af de elementer, der indgår i filmen, men det bliver bare ikke gammelt, det der sker det, og jeg synes bare, det er fantastisk at se på, det er rigtig fedt, at man kan sige, så mange af deres nye film er sådan blevet lidt mere... Med flyvemaskiner 2, ja, det, og Cars de er også 2. Ja, det er altså Cars og Cars 2, det er altså... Cars er altså ikke særlig god, det synes jeg ikke. Og jeg ved godt, børn elsker den, men jeg synes... Jeg synes, den nu har jeg også set den nok lige så mange gange som Toy Story. Den vinder ved gensyn. Især når man sidder og ser den med en lille knæk, som er fuldstændig... Ja... op og køre over det, der sker. Det... Ja. Men det er også tegnestilen i Cars, synes jeg også er sådan meget glat og ikke så spændende, som den er i mange af deres egne andre tegnestilen. Historien er jo også, det er jo meget mere noget, som man kender, og der er ikke så meget nyt og spændende over dem. Nej. Og ikke, når det er navnet, der sælger mange af dem jo også. Altså. Hvad siger du? Det nye, det er jo navnet, der sælger mange af dem. Altså Pixar... Det er jo et navn, der sælger. Altså forældrene, de ved, hvis vi går ind og ser en Pixar-film, så ser vi en god film. Altså, at forældrene så nogle gange bliver lidt skuffet, men børnene synes, det er skide god film, det er så, hvad det er. Jo, man kan sige, selvom man bliver skuffet, så er det jo ikke verdens værste. Det er jo ikke, det er jo ikke Transformers 4, man har været inde at se. Det, men det er jo lidt ærgerligt, fordi at, altså, sidste år, der var jeg inde at se den der The Box Trolls fra Leica Studiet. Yep. Den er også nomineret til Oscar'en, ikke? Det tror jeg. For bedste, jo. Det vil også være, det vil også være fortjent, hvis der er nomineret. Det er ret sikker på. Det er det. Fordi de har lavet Coraline, og så har de lavet The Box Trolls, og så har de lavet en til, de har lavet, hvad hedder den? Ja, men altså den måde, de laver film på, det er en helt anden type tegnfilm, end ja, for eksempel Madagascar og sådan noget. Det er nogen, der har nogen på hjerte, og nogen, der faktisk er sådan lidt mørke i det, at man sidder nogle gange og tænker nogle af de ting, der sker i filmen, altså er det en børnefilm, den her egentlig? Altså, hvor man, hvis jeg skulle anbefale til nogen, der er børn, at, så vil jeg sige, at de skulle lige se den først, før de så den med børnene. Mange af de der. Coraline er jo også rimelig creepy, måden helt den er lært på. Altså. Den er også skrevet af Neil Gaiman, det hjælper også lidt. Ja. Ja. og så også, hvad hedder det, nogle af de der også andre sådan mindre studier, der ikke er så kendte, for eksempel, der blev lavet Hotel Transylvania her, og det var det sidste år eller forrige år. Det er også en af dem, der er ved at se, selvom Adam Sandler er med, han gør det faktisk ret godt i den. Også fordi den er sådan lidt anderledes i måden, den er lært på. Og hvis man godt kan lide de gamle Universal horrorfilm og sådan nogle der, så er der Wolfman og Dracula og Mumien og sådan nogle der med også. Altså, og så er det sådan lidt børnevenligt, og så er lige ikke helt, fordi der er sådan lidt under overfladen stadigvæk, der gør, at voksne også sagtens kan få en rigtig god filmoplevelse ud af det, uden at man føler sig tale ned til, altså. Mm. Og Paranorman var det også? Også Paranorman, ja, det var den tredje, de har lavet, Leica. Den er også god. Den er også sådan lidt spooky også med døde mennesker og zombie og sådan noget, der kommer tilbage også, altså. Mm. Jeg ved faktisk ikke, hvad aldersgrænsen er på den, om den er 7 eller 11 eller sådan noget, Danmark måske. 15. Jeg vidste, det skud for aftenen, det der, Morten. Ja. Men cool. Er de ikke også lidt høje nogle gange Miyazaki-filmen? Deres aldersgrænse, er de ikke også lidt høje i Danmark? Jeg ved det faktisk ikke. Det er meget sjovt, fordi når man ser nogle af Miyazaki-filmene, der er jo mange, der er meget nøgenhed med, og det bliver brugt på sådan en dejlig, hvad kan man sige, ligegyldig, eller, altså ja. det er bare normalt. Var det ikke også Totoro, at der er nogen, der er brugt sig over der, hvor de er badbørnene? Jo, faren. Det er tangeret nærmest til børneporno, altså. Jamen, ja, men sådan er det også i Norsica, simpelthen også mener jeg, at man ser hende uden tøj på, og i... Hvis man synes det, så er der godt nok et eller andet helt galt. Kiki, mener jeg også, man gør det, men det er bare så normalt, det er bare så... altså, det er verdens mest uskyldigste, smukkeste scene nogensinde. Ja. Man synes det, så er der godt nok, så er der et eller andet galt med modtageren. Der. Men jeg synes bare, det er rigtig... Modtageren. Men jeg ved ikke, det kunne godt være med til at give det en mere voksen rating. Det er det, jeg mener. Ja, okay. Ja, okay. Nå, hvis der er nogen, der siger, at det tangerer børneporno, så er det bare sådan lidt okay. Så er man altså, så er jeg jo næsten sikker, at man er syg. Altså, ja. Hyperiet, hvad det angår, sådan noget censorship, og hvornår man bliver farvet, og hvornår man ikke gør, især i USA, det ved vi jo også godt, at det er... Det er det kender jo ingen grænse. Man kan flå hovederne af folk, og blodet sprøjter, og... Men hvis altså, ja, ser man et bart bryst, så... Ja. Oh, Gud. Men jeg synes også, noget, der var helt sjovt, da jeg så det igen, det var alle de der måder, han sådan udtaler Buzz Lightyear forkert på. Ja, det er faktisk ret godt. Listen, light snack, siger han for eksempel på et tidspunkt. Og han siger også, hvad han ellers siger. Light beer. Light beer, ja. Mr. Light beer. Også måden, de kommer om nogle gange med, de faktisk har sådan lidt bandeord med, at de lige får lavet, at de voksne ved faktisk godt, hvad det skulle lyde som. Altså ligesom jeg tror, det er i Madagascar 2 og sådan noget, der har de nogle lignende, hvor der kommer et skib imod dem, så råber de, holy ship, i stedet for holy shit. Og det er der et par eksempler på, i hvert fald her i Toy Story, at der er nogle gange, at de er sådan lidt amskrevne, de der bandeord der. Hvem er det, der udgiver Madagaskar egentlig? Er det DreamWorks? Ja. Ja, det mener jeg. Ja, okay. Men altså, jeg synes, jeg har på det sidste, altså, jeg synes, at Pixar, jeg ved ikke rigtigt, altså, der, de kom med Cars 2 i 2011, ikke? Mm. Og så Brave i 2012, som var en rigtig god film, synes jeg, men den havde også bare sådan noget med, at nu skulle de bare lave en, hvor det var en kvindelig hovedperson, og så skulle hun have langt rødt hår. Ja. Jeg synes ligesom, de to ting, det var det, der fyldt i den film. Altså, var så, der, den har ellers fået rigtig meget ros for netop at sætte... Den er rimelig god. Jeg synes, den var, jeg synes, den var rigtig god. Altså, den har fået ros for det der med netop, at den sætter en ny kvinderolle i spil, men så... Det kan bare virkelig lidt forseret nogle gange, altså det der, altså. Men er der ikke noget med, hun vælger til sidst alligevel at blive gift? Er der ikke noget med det? Spoilers. Jeg har ikke set den, så... Nej, det er heller ikke. Det har jeg bare hørt. Men jeg så den der Masters University her i julen. Ja. Og den var jeg sådan set lidt skuffet over. Den er en utrolig flot tegning, der er animeret. Men, og der er nogle gode ting og idéer og sådan noget i, men generelt så synes jeg, den var bare lidt flad, altså. Den er uambitiøs på en eller anden måde. Den er så lidt halvhjertet. Den er lavet for alle de små jokes, der er undervejs. Ja. Den er ikke lavet for at fortælle en stor historie, en stor sammenhængende historie. Nej. Det er altså, det er sådan en lille, lad os presse lidt flere moneter ud af den her store blockbuster, vi havde i Monsters Inc. Men kommer der ikke også en Dora? Var det ikke også det, der gør? En, hvad er det, Finding Nemo 2? Finding Dora. Hvis de fortsætter tendensen, så laver de vel toer til alt. Jamen, der kommer en, men næste år kommer der jo Inside Dory, Out. Toy Story 4. Er det først næste år, den kommer Inside Out? Det er i år. Ja. Det var på min liste over film, jeg glæder mig til. Ja, den er så instrueret af manden bagop, ikke? Er ikke det? Nej, Screen... Jo... Skal se, er det... Jo, doktor, han var også med. Ja, han har både skrevet manuskript og lavet og instrueret den. Også Monsters Inc., faktisk. Så det, og den, jeg så den første trailer til den, og den ser altså loven ud, og det ligner noget nyt igen. Det ligner det noget sådan nyt. De tager lidt længere, de går sådan lidt... de tænker længere, end at det bare skal være en ny tegnefilm. Der skal være en anden idé med det også. Altså. Ja. Det ser altså ikke fedt ud, at der er en Toy Story 4 på plakaten til 2017, og en Cars 3 til senere, og... Der er både en der kommer også den der dinosaur, hvad hedder den? Prøv at tænke på, hvor meget manpower, hvor meget af deres energi, de bruger på at lave de her sequels, som jo kan være meget gode i sig selv, men altså... Der er bare, man vil jo gerne have, at de opfinder noget nyt, ikke? Hver gang. Ja. Altså, jeg vil så sige, at det skal, man kan så forsvare det med, at Toy Story 2 og Toy Story 3... Jamen, det er rigtigt. Gode. Altså. Det er rigtigt. Jamen, der er også den der The Good Dinosaur også på vej. Det er jo også sådan lidt, det ligner også lidt... Er det den gode version af Disney's Dinosaur, eller? Nej, men selve animationen ser sådan ret interessant ud. Synes jeg, jeg har sluppet en enkelt plakat eller lille billede ud af den og sådan noget. Det ser lidt anderledes ud. Så længe de bliver ved med at lave, så længe de bliver ved med også at lave originale ting, altså nye ting, så er jeg ikke så bange. Det virker lidt nogle gange som om, at de laver de der film sådan for, altså de film, at de måske ikke helt tror, der får et stort publikum, dem laver de lidt for dem selv. Så hvis de får et publikum, så er det fint. Men de film, at der så får et stort publikum, som for eksempel biler og sådan noget, at dem virker en lille smule, for ikke at sige meget, kalkuleret, altså for at så kan lige få presset en masse lighter ud af det, kan lige få presset en masse McDonald's menuer ud af det med, ja, altså. Det kan jo være, at det er det, der betaler for deres næste film. Det er jo mange instruktører, der gør sådan, at de lige laver en studiefilm, og så... Soderbergh, han gjorde det jo, altså. Ja. One for me, one for the studio, det har han altid kørt med. Men det, det er rigtigt. Men man kan jo, det har jeg også hørt, men man kan jo... Man kan jo netop også spekulere i, om det ikke er Disney's. Altså, hvis de ikke havde været ved Disney igen, om vi så havde fået en Cars 2, og vi har fået en hvad hedder det, en Finding Nemo 2 og sådan noget. Det er svært at vide. Det er svært at vide, men... Det er nok også Disney's skyld, at der kommer alle de Marvel-forsættelser. Ja, måske. Konspirationsteorierne. Ja. Og det er også Disney's skyld, der kommer alle de der skide Star Wars-forsættelser. Det gider vi kraftedeme ikke flere af dem. Nej. Altså, hvis der kan laves penge på det, så tror jeg godt, du kan regne med, at Disney laver sequels. Ja. Så. Vi synes lige, vi skal have med, hvem er jeres yndlingsfigur i den her, eller i alle tre film faktisk? også af de små figurer. Ja, det er jo svært. Jeg synes, der er virkelig mange gode. Altså, det er jo også det, jeg faktisk synes, den formår, den her film. Den formår jo faktisk at få dig til at holde af de her figurer, selvom de er døde. Altså, det er de jo ikke. Men altså, selvom de er stykker legetøj, så formår de der faktisk... Altså, du får nogle følelser for dem. Det synes jeg faktisk, den, de formår igennem filmen at få bygget op. Altså, du føler sgu noget for de her karakterer. De er ikke bare... De er ikke papkarakterer. Alle karakterer føler du faktisk et eller andet fra... Alle karaktererne virker faktisk levende, så karaktererne er pissegodt lavet og skrevet. Og det er det, de er gode til at tage på sit liv i, når du er dødt. Altså, selvom man leger, så er de jo ikke dødt, det ved vi jo. Altså, jeg ved ikke, om der er min yndlingsfigur, men jeg ved, at det er en af de sjoveste scener, det er med den der hej, der hvor hejen har Woody's hat på. Howdy, howdy, howdy. I'm Woody. Okay. Det synes jeg bare er mega sjovt, hver gang jeg ser det, ved I? Ja, det er sådan lidt syret. Der er et eller andet syret med en hej, der har en hat på. Og så, give me that, siger han så, og så tager han hatten igen. det er også en scene, der fungerer rigtig godt på dansk. Jeg kan også rigtig godt lide det der citat der. You're a sad little man, and you have my pity. der var han med op igen. Og så også det der, jeg kan rigtig godt lide det der, man kan se sådan Woody's ansigt. Man kan nærmest se, der kommer sådan en skygge over Woody's ansigt, der hvor han overvejer at smide Buzz ned bag kommoden der. Man kan se, der sådan, han får lige sådan en lille skift, nærmest sådan helt gullermagtig i øjnene. Hvor man kan se, hvor pity han egentlig er, altså hvor smålig en mand han er, ikke? Og hvor smålig og meget styret i sine følelser han er. Hvordan, det er så... Han kan være, nu siger du, han er, ja, ja. Altså, det er jo i os alle sammen. Det er jo det, der er så godt, det næste, jeg skal sige, Kasper, det er jo det, der er i os alle sammen, og det er det, vi kan identificere os med. Det er jo også derfor sådan en som Bamse for Bamse og Kylling, at de har lavet så mange afsnit med ham. Altså... Ja, han er jo bare en stor 6-årig dreng, ikke? Altså... Ja. Ham der Bamse fra Bamse og Kylling. Ja, hvis nogen skulle være i tvivl. Ja. The original and best. Ja. Jeg tror, min favorit, det er, altså, så skal vi til Toy Story 2, og det er ikke et legetøj. Det er ham der hvor Woody han går i stykker, så vidt jeg husker. Ham? Ja, han sendt op til sådan en gammel mand, som er specialist i at reparere sådan nogle ting. Det er ham fra Jerry's Game. Ja, det er ham med alle de der, det er ham der kan blive med at zoome på hans briller, fordi han har sådan nogle, han kan vippe ind. Ja, og så har han sådan en værktøjskasse, som bare har alle mulige. Det er rigtigt, små, det er ret de fantastisk. Gode, og der var de, der blev en god til at lave mennesker der, må man sige. Ja. Men han er sådan en total miracle worker. Det er sådan helt nærmest magisk, det han laver. Fordi han sådan kan sætte dem sammen ud, man kan se det bagefter. Han er sådan en stjernekirurg nærmest, ikke? Ole E. Man kan sige... I forhold til den danske og den engelske udgave, der har jeg en stor svaghed for John Ratzenberger og hvad han hedder, Wallace Shawn. Senest Wallace Shawn som Rex. Altså, der er bare et eller andet specielt over hans stemme. Den er fantastisk. Den er simpelthen... Ja. Den er, men Rex er også på min liste. Rex, han er simpelthen så dejlig, naiv, og fortsætter med at være det hele vejen igennem. Det er simpelthen fantastisk. Det er også det der, han køber den lige med det samme, det der, som jeg sagde før, eller med det. Han er så dejlig. Hey, it's Buzz, siger han bare. Det var en spiller Nintendo i to år. Min arm er ikke lang nok. Jeg kan ikke nå både at styre og tage på knapperne. Han går bare sådan i panik over ingenting, så går han fuldstændig i panik, ikke? Og så kan jeg også godt lide Potato Head, fordi han er sådan lidt, han minder mig lidt om George fra Seinfeld. Han er sådan totalt pessimistisk på alle mennesker, og sådan på hele verden hele tiden. Den er jo også baseret rigtig meget på ham, der spiller ham, Don Rickles. Nej, den er okay. Potato Head. Han er jo også, selvom han er ved at nå 90'ers nå, Don Rickles, så er han stadigvæk sådan en, at der bare sidder og sviner folk til, når de kommer ind, når han kommer ind på et talkshow. Publikum, studieverden, musikerne, altså. Han kører bare den der stil hele vejen igennem, altså. Ja, man er også sådan mega, mega gnaven, ikke? Jeg kan rigtig godt lide ham. Men han er jo også bare den der, sådan, han er sådan en bitter gammel mand. Han er også den, der tager længst tid om at tilgive Buzz, eller tilgive Woody der sidst. Og så, jeg kan også godt lide Slinky på en eller anden måde. Jeg ved ikke, jeg synes alle sammen, de har jo alle sammen et eller andet. Jeg kan det er også... lidt ærgerligt, at han døde i mellem filmene. Det kan de jo selvfølgelig ikke gøre for Pixar, men Jim Varney, Ernest, ham der lægger stemme til ham i de to først. Ja. Det er en meget god erstatning, de fandt til træer, men man savner lidt den der drawl, der han har. Mm. Men det er fedt faktisk det, at der er personer, der ikke de virkelige skuespillere, men at karaktererne i filmen, der er nogle af dem, der dør undervejs, at Woody har blandt andet mistet sin kæreste mellem toren og træerne. Eller, det er mellem toren og træerne. Okay. Er det et eller andet toren? Nej, det er 2-3'erne, er det ikke? Den der med forne? Ja. Men er hun ikke bare væk? Vi får ikke at vide, hun er død. Nej, men jo, fordi han snakker med Boss om det, hvor han siger på et eller andet tidspunkt, det var også, det var også træls, at vi mistede hende. De snakker om tab. Jeg tror, det er i 3'erne. Det må være i 3'erne, hvor de snakker om, at de ikke særlig mange er tilbage. Hvor han siger, at ja, vi mistede blandt andet Bodil, tror jeg, hun hedder på dansk. Hun hedder Bodil, ja. Nå, ej, det er sjovt, fordi det er jo også sådan en meta-reflektiv for animatorerne selv, ikke? At de ikke har fået hende med. Det er simpelthen... Det er... Nå, velkommen tilbage. Der gik jo, som I kunne høre, et eller andet galt. Vi fortsatte faktisk 5-10 minutter efter lyden stoppede, inden vi fandt ud af, at mit optageprogram gik ned. Så alle de guldkorn, dem er I desværre kunne glip af. Tak for i aften. Nej, vi prøver selvfølgelig igen. Vi vil gerne lige slutte podcasten lidt af, og i hvert fald høre, hvad Niels han synes, eller Niels' yndlingskarakter, kyllingemanden fra Toren, var ikke sådan, det var? Niels. Jo, sådan cirka. Den person fra den karakter, jeg bedst kan lide for alle tre Toy Story-film, det er lille Weezy, den lille astmatiske pingvin fra Toy Story 2. Og jeg synes bare, den er så til genialt lavet. Også det der med, at det er jo egentlig ikke en person, som er kendt for at være skuespiller, der har lagt stemme til ham. Det er jo Joe Ranft, som har været med sådan, som animator og storyboard man og alt muligt på rigtig mange Pixar's film. Og han er altså også, ligesom mange af Pixar's film, hvor de bruger animatorerne som stemmer, fordi de nogle gange så ved animatorerne faktisk bedst, hvordan deres karakterer skal lyde. Joe Ranft, han har jo også lagt stemmen til Heimlich i A Bug's Life, den der larve, der bliver til A Big Butterfly hen mod slutningen. Nå ja. Hvordan er det nu, at Weezy egentlig bliver introduceret? Er det noget med, den er inde bag ved et eller andet? Eller? Den står på en hylde. Ja, den står og dækket af støv inde bag en bog eller sådan noget. Jamen, han får rykket armen lidt af, og så bliver han sat op på hylden af moren, og så møder han Weezy derop. Ja. Så en meget, meget tragisk historie. Han har stået og prøvet at kalde på hjælp. Pivventilen er gået i støv. Ja. Og det er også bare, han er jo virkelig, det er jo synd for ham, fordi han elsker jo bare at synge. Han har bare stået der rigtig længe, ikke? Ja, men han er jo sådan helt støvet til, ikke? Men altså, jeg ved heller ikke, hvor lang lifespan de har, de her legetøj, ikke? Altså, de kan jo et eller andet sted, det må jo være mareridtet for det at stå in eternity og bare vente på at blive samlet op og leget med, ikke? Men ja, det er jo sådan en græs tragedie over det i hvert fald. Ja, det er sådan. Ja, altså, der er jo mange tragiske skæbner i de Toy Story-filmer, som vi snakker. Det synes jeg faktisk uden arbejdet, ja. Det står bare og venter. Ja. Men der er jo også nogen, der har spekuleret i, at den der Jessie-dukke, der er med i Toy Story 2, at det faktisk er oprindeligt Andys mors dukke. Mm. Der er sådan forskellige spor i løbet af filmene, og også i etteren, fordi at Andy render faktisk rundt med Jessies hat på, som han muligvis har arvet fra moren. Det er sgu da rigtigt. Så det der med det der lifespan, eller hvor gamle de kan blive, altså hvad er det, Woody kommer jo også på den der TV, Woody's Roundup. Ja, det er jo vores forældres årgang, ja. Ja. Og det der er mange, der har spekuleret i, at Jessies oprindelige ejer, det var faktisk Andys mor. Ja, okay. Men jeg elsker i hvert fald bare der, hvor Weezy, altså jeg er fuldstændig færdig der til sidst i toren der, hvor han skal få mikrofonen i hovedet. Der, hvor han skal lave den der Sinatra, og så får han bare den der lille luffe, den kan ikke gribe den der kæmpe mikrofon, så bliver den bare kastet i ansigtet på ham. Jeg synes simpelthen, det er det sjoveste nogensinde. Og han har jo en fantastisk sangstemme, takket være Robert Goulet, ham den gamle Vegas sanger. Altså. Det er simpelthen det er noget af det sjoveste i, altså jeg er helt fald, det er noget af det sjoveste i Toy Story 2, det er virkelig det er godt. Er han også med i 3'eren, Weezy? Nej, det tror jeg faktisk ikke, han er kun med i 2'eren. Han er kun med i 2'eren, og hvad hedder det, og det er jo så også i den første, der er det Joe Ranft, der lægger stemmen til, hvad hedder det, den der lille kikkert-fidus der. Den har en eller to replikker. Det er lige før, at Bo, hun tager den op hen imod slutningen i i lastbilen. Ja, men man ser aldrig munden på den kikkert der. Gør man det, fordi jeg undrer mig altid, hvor lyden kommer ud hen? Ja, men nu er vi jo tilbage ved det der problem igen, det der med de der ben der, og den der kran. Hvor sidder nervesystemet lige henne på den ting? Hva? Nej, det er ikke sådan. Men lad I mærke til den anden Disney-reference, der er. Ja, det gjorde I selvfølgelig, inde i bilen der til sidst. Den anden? Ja, eller... Der er mange, men den der Hakuna Matata, hun sidder jo i bilen. Åh, ja, ja. Ja, okay. Der er faktisk også en meget, meget anden sjov er brugen af Dinoco fra Pixar, som de så senere bruger i deres Cars. Den tankstation, de... Jamen, der er også den der teori, den har I sikkert også set, det der en, der har lavet sådan en teori på nettet, i sådan en videoform, over at alle Disney, eller alle Pixar-historierne foregår i det samme univers på forskellige tid. Ja. Ja, det passer meget godt med det med Jessys oprindelige ejer også. Altså. Ja, og så det der med, at Cars, det er sådan den post-apokalyptiske fremtid, hvor alle mennesker er døde, og bilerne er overtaget. Ja. Og så selvfølgelig Brave, altså det er sådan noget med noget parallelverden. Prøv at gå ind og se den, det er sådan rimelig syret. Men det er sådan, og hvad er det? Og Finding Nemo, den foregår i Australien. Ja, den foregår. Og så er det lige meget, hvilken tid, det er bare Australien. Ja, de er skrøjt. Men der er forskellige karakterer er jo også med i de forskellige film. At Sally Brave er der en af nogle af de andre Pixar, som står, jeg tror det er der, hun er ude i hytten i skoven, at der kan man på nogle af hylderne bagved se nogle af de andre Pixar-karakterer. Jamen, den der teori, den hedder Brave og Monsters Inc. sammen. Fordi hun har også det der med dørene i Brave, at hun kan lukke, der er sådan nogle magiske døre. Og det bliver så kædet sammen med de der magiske døre i Monsters Inc. og sådan noget. Det er sådan rimelig, rimelig clever gjort. Okay. Den er rimelig uførlig, den der teori. men de elsker bare at være selvrefererende. Altså, de er jo også, hvad kan man kalde det, sådan, det modsatte af selvrefererende. De refererer jo også fremad i alle filmene. Altså med det der med, at der er en dukke eller legetøj i den nuværende film, som faktisk er en af de kommende figurer i den kommende film. Det er der i rigtig mange af deres film, det der. Det kan være Toy Story 4, det bliver The Return of Reese. Prøv at komme med et eksempel. Jamen, der er noget med, at... Det lyder godt nok vildt. Der er noget af det, man ser i hvad hedder den? Hvad var det for en film, der kom efter Up? Var det Brave? Nej, det var Cars 2 eller Ratatouille. Nej, det kan godt være, det var Cars 2. Det kom efter... Men der er i hvert fald et andet med, der er en reference med, at den, der, hvor han flyver igennem byen til at starte med, ved at den gamle mand der, at der ser man ind i et børneværelse. Og der er noget af det, man ser derinde, at der fra den kommende film, og det er sådan ret gennemgående, det er ret sjovt også, det er ligesom den der, det er ikke bare en teori, men det er sådan nogle små hints, de har puttet i filmene til kommende film, også i Finding Nemo. Der er også nogle figurer med, at der er med i den der kom efter. Toy Story 3, der kom efter Up. Ja. Så det, tror jeg faktisk, det er noget med, at så ser man Bamsen. Den der, der sidder i skurken i Toy Story 3. Den er med i Up. Den ligger inde på værelset der, med ham der dreng, der kigger ud af vinduet. Ja. Den der Huckabær, den der lille bjørn der. Det er rigtigt. Det laver de nemlig i alle deres film, det der. Og det er det, der er rigtig mange, der sætter og holder øje med. Det gør jeg også selv nu. Du sagde også selv det der med ham der, vi snakkede om specialisten, der kunne reparere Woody, hvordan han også er med i den der kortfilm, hvor er det der, de spiller skak eller sådan et eller andet? Ja, lige præcis. Ja, det var også der. Det var den der var foran, men den refererede jo så tilbage. Jerry's Game, det var den der var foran Box Life, tror jeg faktisk det var. Ja, det var sådan en kortfilm, ikke? Jo, det, men det lavede de jo tale sammen. Ja. Men det er også det der med bolden før vi snakkede om. Men jeg tror det er rigtigt nok det der med den der Hugs a Lot, er det ikke det den hedder faktisk, Bjørn? Den ligger inde ved ham, det er den sorte dreng der står og kigger ud af vinduet. Ja. Det er ret sjovt at se at kigge i de nye hvis man ser en helt ny spritny Pixar film. Så hvis man ser et andet der måske ikke lige helt passer ind i det univers der, altså så kan man måske regne ud at det er med i den næste film altså. Måske nogle af de ting fra Monsters Inc. 2, så det må være den nyeste, ikke? Ja. Men hvad tænker I omkring 4'eren? Altså, hvis det ikke er Weezy's Return. Return of Weezy. Jeg tror, det er Revenge of Sith. Ja. Revenge of the Sith. Det starter med, at han kører den her skraldebin ind i huset. Ja, det tror jeg, det kunne det godt være. Tager en masse legetøj med sig. Det er faktisk ham, der bliver til den der i, Joyride, den med Paul Walker og Steve Zahn. Det er ham, der bliver til ham, der kører rundt i lastbilen og jagter. Ja, og i, Kings, nej, det er ikke ham, Duel. Ja, Richard Madsen. Jeg synes bare, det lyder som en rigtig dårlig idé med en 4. Generelt er 4 en dårlig idé. Altså, jamen, jeg synes bare, afslutningen på træeren var bare så fin. Altså, det, ja, synes, den klædte det hele sammen. Det er sådan en fin wrap-up, og en fin lille, og det var tilfredsstillende, og det var sådan, der var ikke nogen løse ender, og det var sådan, nu går vi videre, og det var det. Nu kan vi lukke bogen, hvis, ikke? Hvis man ser på 4 i dag, så 4 er jo størstedelen af tiden lavet i sådan nogle antologi, horror, genre, Saw, og fredag den 13. og Halloween, og altså, ja, der er ikke særlig mange seriøse film, der laver en 4. Okay, Rocky, den er seriøs, men ellers så altså, har vi ikke det. Det. Altså, Rocky 4 er den bedste af alle Rocky-filmene, ikke? Så det er jo lidt heldigt. Træeren med Hulk Hogan, der er nu også. Og så er der jo også den perfekte. Det er Barakas, var han ikke også med i træeren? Der er også den fantastiske, altså et godt eksempel på det, det er jo også Alien Resurrection, ikke? Fuldstændig fantastisk film. Ja, jeg fandt faktisk en artikel inde på IFC, inde på den af deres sådan undersider fra 2011, i forbindelse med Scream, den fjerde, som hvor de jo rigtig smart fik sat, lavede A'et i Scream om til et fiertal. Selvfølgelig. Så lavede de en artikel, der hedder 5 Forequels That Weren't Terrible. Nå, og så nævner de så dem, at der sådan most forequels are classic examples of outstaying your welcome. Så nævner de Batman og Robin, Superman 4, Alien Resurrection, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Jaws the Revenge, The Next Karate Kid. Men så nævner de så dem, som ikke var dårlige. Nævnte de dem, som var dårlige? Okay. Det var dem, der var dårlige. Og så har de så lavet en lille overblik over dem, at de... Der er jo episode. Så nævner de Star Trek 4, den med valerne. Ja. Og så nævner de Sudden Impact, den fjerde Dirty Harry-film, den måned med Sandra Locke. Åh, ja, sgu da. Den er faktisk, ja. Er det en Dirty Harry-film? Ja, det er. Det var den næste sidste, af dem de lavede. Yep. Så nævner de Conquest of the Planet of the Apes, den næste sidste af de gamle ape-film, den hvor, hvor der er total krig på jorden. Og så nævner Die Hard, den fjerde. Nu er vi ved at sidste Die Hard-film. Og så slutter de af med Thunderball. Den vil jeg godt komme til. Der er nogle af dem, de har sgu lidt nogle reach. Die Hard 4, så er vi ved at være ude i lidt noget. Jeg synes, at hvad der kunne have været sket efter, at de lærte 4'eren, altså. Yeah. Det kunne gå fuldstændig galt. Ja, det er faktisk rigtigt. De kunne have taget til Rusland eller sådan et eller andet case. Ja, og det kunne have fået sønnen med eller noget. Ja, det er sådan Jay Courtney og sådan noget. Det kunne være fuldstændig ligegyldigt, og det var noget med en atomreaktor og sådan noget. Ja. Ja. Men der var også Star Wars episode 4, selvfølgelig. Ja, det er jo rigtigt. Hvad er 4'erne? Det er jo rigtigt en 4, der er episode 1 lidt 1'eren. Episode 1 er lidt 4'eren, så det er okay. Den var også god. Den var god. Ja. Det er rigtigt, den der sådan impact, det er rigtigt. Grunden til, at jeg er sådan lidt i tvivl om den Dirty Harry-film, det er, fordi den har en helt anden tone. Det er den, der handler om voldtægt, hvis jeg husker. Det er den, hvor han siger, go ahead, make my day. Det er faktisk første den, han siger det. Det siger han vel allerede i den første gang, ikke det? Nej, det siger han ikke. Det er den der med, do you feel lucky, punk? Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Did he fire 6 shots, or only 5? Den er med i min Dirty Harry-box. På den måde er jeg ret sikker på, at det er en Dirty Harry-film. Jamen, ja, det er det. Det er bare, jeg kan bare huske, da jeg så den. Det er den der ude ved det der Tivoli til sidst. Ja. Hvor mange af de lavede af de der En mand så rødt? Der lavede det 5. Eller 5. Er der nogen, der kan huske 4'eren? 4'eren, den er... det var en canon, selvfølgelig. Jeg har faktisk haft den på video en gang. Den gang for 15 år siden, synes jeg, den var udmærket. Altså, men altså, Charles Bronson er jo altid cool. Der er også Rambo 4. Så hvis man skal lave en 4, så skal man bare have Charles Bronson med. Ja, så skal man bare lige have ham vagt til liv igen. Men det kan være, at det er en udfordring for vores lytter også, fordi altså, kan man finde en rigtig god 4, inden man bare tænker, det var fedt, de fik lavet den 4. Det har jeg sgu svært ved at tænke på til. Ja. Jeg vidste ikke, Charles Bronson har været død. Nej. Nu bliver jeg lidt trist. Det er han faktisk desværre. Det er derfor, der ikke kommer en Death Wish 6, 7, 8. Ja, eller en Once Upon a Time in the West 2. Men er der ikke noget med det egentlig, for lige at køre nu, jeg synes, var der ikke noget med det egentlig, jeg har tænkt sig at genstarte den serie, synes jeg har læst. Jeg håber, det var... Gjorde man det ikke lidt med den der Jodie Foster-film? Hvor det jo, var de hende, gjorde der... det også lidt med den der... Jodie Foster-film? Hvad var det for? Ja, hvad hed den? The Brave One. Ja. Ja. Ja, ikke med det var så en kvindeversion, og den var ikke særlig god. Nej, okay. Og de forsøgte jo lidt med den Gerard Butler, Law Abiding Citizen. Nå, ja. Det var sådan lidt den anden. Var dårlig. Damn! Fanden var også ringe ud. Ja, så var Michael Caine-udgaven altså bedre. Ja, Harry Brown. Det er noget af det, jeg savner ved de nye Batman-film, det er, at de har kørt lidt mere på den der vigilante-ting. Det er fordi Batman, han bærer jo ikke den af. Han er jo inderst inde bare en stille og rolig lille knægt, som bare... Der er jo også, der er jo selvfølgelig også Lethal Weapon 4. Der er de yes, lige med. Altså, den er heller ikke specielt god. Jeg har fået den i min boks, men jeg har ikke fået set den nu. Jeg ved ikke, om jeg gider at se den igen. Ja, jeg sad sammen med en kammerat på tidspunkt, vi tog en Lethal Weapon-dag. Og det der med, at det var sådan, at sådan med, jeg synes, den første film, det er lille 80'er mesterværk. Og så Toren, den er udmærket, og så går det lidt... Toren er også rigtig, rigtig god, synes jeg. Ja. Altså, Diplomatic immunity. Jeg vil sige, at de daler med et point per film, altså. Sådan den første vil jeg give fuldt hus. Den næste vil jeg give... Har vi ikke snakket om begge to? Ikke som podcast, men vi har snakket om. Har vi det? Men altså, det der med at kunne vride skuldrene led på sig selv. Jeg synes bare, han var den sejeste mand i hele verden. Det er fedt, at han hiver huset ned. Det fedeste ved at se alle fire Lethal Weapon-film i rækkefølge, det er faktisk for mig, at der egentlig er kredset for detaljerne med hvilke skuespillere, der er med igennem alle filmene. Også nogle små, ikke bare den der psykiater, der er med i alle fire film, hende han driver til vanvid Ricks. Men også, sådan små detaljer, som nogle af de andre politibetjente inde på stationen. Når man sidder og ser alle fire film i rækkefølge, kort tid efter hinanden samme dag, så ser man de ting der, og det er ikke noget, man ser, når man sådan sidder og ser dem over del uge over de der 20 år, de var på, altså. En nyere film, der er faktisk også to nyere film, hvis vi skal lige have to fire, som faktisk er helt okay. Born 4, ja. Synes jeg var ganske god, og en okay måde at gøre det på, uden Matt Damon faktisk. Den har jeg bare ikke set, og jeg har ikke set den, fordi den har fået dårlige anmeldelser, og så fordi at jeg synes jo ikke rigtigt, at man kan have en Born-film. Du tror på os, altså, undtagen slutningen, der er en god film. Man kan ikke rigtig have en Born-film uden Jason Bourne. Og det kan man godt. Men du den ved heller ikke, de drejer det i, der kan man godt. Ja, jeg synes, det fungerer. Men dernæst også Mission Impossible 4, den var faktisk også ganske god. Og så nu sidder jeg også og kigger på listen her, der er også Terminator Salvation, og X-Men Origins Wolverine, og Pirates of the Caribbean. Du kan ikke rigtig sige X-Men Origins Wolverine, den 4. Der var Harry Potter og Flammernes Pokal. Ja. Den var okay. Hannibal Rising, Transformers Age of... Altså, der er virkelig mange gode fire. Kæft, der er ikke ret mange gode fire. Men næste år, der får vi jo faktisk Jurassic World og Mad Max Fury Road. De er begge to fire. Nej, jeg tror altså ikke, Mad Max det tæller som fire. Det er måske mere sådan en reboot, reimagine. Ja, okay, men i hvert fald Jurassic World gør, ikke? Jo, det ved jeg ikke. Jeg kunne ikke lide den trailer. Var der ikke noget med den der Mad Max-film? Den sådan skulle fortsætte kronologien lidt. Den fortsætter jo lidt, sådan har jeg hørt. Efter Thunderdome. Det synes jeg, læste et eller andet sted. Hvis den skal fortsætte kronologien fra de første tre, så skal han jo være ældre. Og det er han jo ikke ligefrem, når det er Tom Hardy, der spiller. Jamen, det er en ny mand og en ny dag og sådan noget. Du ved ikke, om det er Benjamin Button Mad Max. Ja, ja okay. Brad Pitt, så. Ja. Det kan godt være, han... Det er ikke nogen film, jeg er sådan rigtig op over. Det er jo Mad Max Fury Road, den glæder mig til. Ja. Men Jurassic World, den her er sådan lidt... Jeg kan rigtig godt lide Chris Pratt, og jeg synes, han er en fantastisk komiker. Mm-hmm. Og gjorde det skide godt i Guardians of the Galaxy. Og selvfølgelig som i Parks and Recreation TV-serien. Men bare det der, man har set fra Jurassic World, det synes jeg ikke rigtig har givet mig det største håb. Jeg glæder mig rigtig meget til, som jeg sagde til, da vi snakker om 2015-filmerne, jeg glæder mig til at se, om de arbejder lidt mere med de der forhistoriske, dem at der var under vandet, om der kommer lidt mere med ved dem. Ja. Jeg tror, det er en af de mest kraftfulde biografoplevelser, jeg nogensinde har haft. Altså, der var inde at se Jurassic Park. Ja, den har jeg også set biografen. Der var jeg skræmt fra vid og sans første gang der. Og det tror jeg sidder så dybt i mig, som bare det der med, at jeg hører, der er ny på vej. Også selvom at de mellemliggende film, de var rimelig ringe, så kan jeg mærke, så kommer den op i mig igen. Ja. Bare husk på, at det er en 4, så lige til Lidt ned. Toren, det er ham, det er dinosauren, faktisk. Ja. Nå, jeg synes, vi skal til at runde Toy Story af, medmindre I har mere at sige. Jeg har lige en ting, altså Weezy, det er jo sådan en af de lidt mindre karakterer. Ja. Men altså, sådan at de store sådan gennemgående sådan hovedpersoner, der er jeg ret vild med Woody, altså. Og hele den måde, han er animeret på, de der flagrende arme, det er flagrende arme og ben, altså jeg synes, det er virkelig genialt ting, altså det er som man kunne forestille sig, at barn vi rende med ham og sådan dør, og de der arme og ben, de bakser til alle sider, altså. Ja, det er vildt godt lavet. Der er også Barbie og Ken, bliver vi også lige nødt til at nævne for Toy Story 3, synes jeg også er ret fantastisk. Ja, med Michael Keaton. Hvem er det en, der er Barbie i den? Ikke nogen, jeg tror, vi kender sådan her. Linds Kessler. Nå ja, det henter en dansk. Ja. Det henter en dansk. Det ved jeg ikke. Pas. Godt, jamen det var et super godt valg af Toy Story. Det var rigtig fedt at se den igen. Og især at få den set igen på engelsk. Det var rigtig godt. Har du, Morten, har du snakket om nogle fede clips i starten? Skal vi ikke lige... Jeg har nogle clips. Jeg sidder bare og venter her. Jamen, det er rigtigt. Undskyld. Jeg har nogen her. Du får lige... Vi tager et klip her. Godt. Var det godt? Kunne du lide det? Ja, det var godt. Jamen, jeg tænkte nok, det var rimelig præcist. Og der er vist ikke rigtig mere at sige... Nu skal vi se. Den gider ikke. Jeg troede, du sådan ville spille det. Sådan, der kom det. Oh, hey, it was nothing. What do you say I get someone else to watch the sheep tonight? Hell yeah. Remember, I'm just a couple of blocks away. Der er stadigvæk elementer i den, som er sådan rimelig... Ja, det er lidt risky. Jeg tænkte faktisk på det der med, at jeg kan vide, om de har kønsorganer, de der... Ja, de skal bare knæppe hele natten. Okay. Jamen, det er lagt op til. Der er jo lagt op til, at de bare skal... De skal knalde for vildt. Det tænkte jeg også. Det er faktisk hende fra Ghostbusters, der lægger stemmen til, ved at det er Bo Peep, hende der spiller... Det er Irma. Nej, hende Janine Melnitz, hende der spiller hende, der sekreterer hende på... Sekreteren, ja. Ja. Jamen hedder hun ikke Irma? Nej, Janine. Ja. Lidt hun hedder Irma. Nå ja. Og så har jeg også lidt Star Wars-lyde. Hey Woody, come on! Der var lidt Star Wars. Du har ikke lige Wilhelm Scream? Lige to sekunder. Vi siger, at jeg fangede lige Wilhelm Scream her. Ah! Det var, lagde mærke til, det var lige, da han faldt ud af vinduet. Ja, men hvor langt? Du har bare filtreret alle hans væk. Ja. Jeg har filtreret alle hans stemme væk, fordi det var det vigtige. Ja. Lige, Og så en så har jeg mere bare sådan en standard rant fra filmen. He doesn't fight evil or shoot lasers or fly. Excuse me. Oh, impressive wingspan. Very good. Oh, what? These are plastic. He can't fly. They are a pterillium carbonic alloy, and I can fly. No, you can't. Yes, I can. You can't. Can't. I tell you, I could fly around this room with my eyes. De spiller sindssygt godt sammen. Altså, det er virkelig... Ja, jeg har en god kemi. Ja, det må man sige. Ja. Det kunne være fedt at se, hvordan sådan noget bliver optaget. At, jeg så lidt bagom optagelserne til Frost, og der står mange af skuespillerne i studiet sammen, og jeg, altså, det er man næsten nødt til sådan noget her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de... Jeg tror også, at Frost måske var lidt anderledes end de andre. Ja, for de synger lidt mod hinanden. Det er sådan lidt Broadway-musical-agtigt. Ja. Altså. Ja. Så det er nok, men det er svært at lave sådan noget her, hvis man ikke står sammen. Men det kan lige godt lade sig gøre. Det er jo rigtig mange af de tegnefilmer, at de har stået ved at for sig. Altså. Ja. ja, så står der en anden bare at læse op. Ja. Så, men det var lige det med, problemet er, når vi ser en rigtig god film, så sidder jeg mestendels og ser filmen, og ikke rigtig tænker så meget over, hvornår jeg skal fange nogle clips. Ja. Så der skal være noget meget eksplicite sexscener, eller Star Wars lyde, eller så det er sgu svært at... Så kan du ikke huske det. Nej. Hedder den ikke Frozen? Frost på dansk. Frost på dansk. Ja, Frozen, ja. Ikke Frost. Frost. Jo. Frost. Ja. Undskyld mig. Undskyld mig. Ellers skal du bare til at lave en rettelse bagefter. Det er, rigtig, det er sikkert nogen, der vil sige, altså. Jeg har en kammerat på tidspunkt, han mente en verden udenfor, det var World Outside, altså. Okay. Ja. Ja, det lyder også meget. Det giver meget mere mening end det står der sgu også i starten. Har vi set det? World Outside. Ja. Nå. Toy Story. Skidegod film. Yes. Ja. Se den. Ja. Så jeg må godt vælge en igen en anden dag. In conclusion, Toy Story. Ja. Du får lov til at vælge en, og næste gang Kasper skal vælge, så får du også lov til at vælge den, fordi du har ikke kritiseret mig så meget i aften. Så det... Benevolent dictator. Ja. Næste gang, Christoffer, ja, har vi jo været så lidt sindige at give dig lov til at vælge film. Ja. Ja. Men så har jeg kun et spørgsmål til jer. Yes. 42. Ja. Yeah. Do you like rap music? Nej. Say yo baby, nej. Yo baby, yo. Og Vanilla Ice, skal vi have noget... Nej, er det, Turtles. Det er Turtles, vi skal se Turtles. Ej, go Ninja, go Ninja. Kæft, de får minus på den konto. Vi skal Beverly Hills Cop 2. Beverly Hills Cop 2, yes. Hvor vidste du det fra, Kasper? Godt gået, Kasper, det er det rigtigt. Yes. Beverly Hills Cop 2. Vi skal ikke have noget... Vi skal ikke have noget og vi har været så heldige at få en gammel gæstepodcaster med. Det er ikke Gert. Det, man kunne måske kalde det lidt den kvindelige udgave af Gert, måske, det ved jeg ikke, om hun er tilfreds med. Måske, det ved jeg ikke. Den eneste forskel er stort set mængden af skæg. Ja, men meningerne er lidt de samme, måske. Ej, det ved jeg ikke. Men, men Maria, hun har været, hun vil join os næste gang og snakke om den her film. Og vi har også snakket lidt om, at vi selvfølgelig nok også kommer til at snakke om de andre film, især Den Fantastiske Træer. Nu er der jo ikke lavet en 4 endnu, men der er en 4 på vej, og med den track record, som vi har etableret i aften, alle 4 har, så bliver det jo bare en fantastisk film. Med vores held, var det ikke noget med, at snakke om, det var Brad Ratner, der skulle lave 4'en, eller var det tv-serie? Han er i gang. Okay, fedt. Med Bay som executive producer. Ja. De er i gang med at skrive manuskriptet, og det seneste, jeg har hørt, det er, at Eddie Murphy var ikke helt tilfreds, så han ville have, at de skulle skrive manuskriptet op. Nej, Eddie Murphys til de filmer har lavet selv de sidste 20 år. Eddie Murphy havde for få roller deri. Han skulle... Han har sagt, ja, men det var meget, meget mærkeligt, men han har udtalt, at han ville kun lave film, hvis det var et godt manuskript, ellers så gad han ikke bruge tid at ringe på det. Ligesom alle hans andre film. Ja. Ligesom han sagde tilbage i 87, at han ville aldrig nogensinde lave en dårlig film. Det kan så diskutere sig, at man holdt det. Ja, så det bliver næste gang. Fedt. Og der skulle være masser at snakke om. Der er Gitte Stallone, der er dårlig accent, det er ikke nogen perfekt film på nogen måde. Nu så vi den her i går aftes, og selvom det... Ja, vi snakker om næste gang. Men det er Tony Scott. Det er nummer 2, vi ser hans Top Gun til. Det er rigtigt, ja. Ja, jeg havde håbet, jeg havde presset hende lidt til, at vi skulle se 3'eren, men det virker så åbenbart ikke. Nej, du må selv slæve dig selv igennem 3'eren. Nej, det tror jeg ikke. Den ligger på Netflix USA, ikke? Altså, jeg tror... Det er alle 3 på Netflix, gør det ikke? Jamen, det hjælper ikke. Gør det det? 3'eren ligger der i hvert fald, og vi skal se 3'eren her i weekenden, regner med. Okay. Sådan at vi også kan lige snakke den. Der er stort set også helt andre film at se. Det er nogle af de der erotiske film med Gitte Nielsen i stedet for. Okay. Har du lavet sådan nogle? Okay. Jeg har lavet sådan nogle lidt B-film-agtige erotiske film med Gitte Nielsen. Jamen, save it for next time. Ja, hun var jo god i Cobra, altså. Det kan jo ikke... Og Red Sonja. Det kan jo ikke gå galt. Ja. Jeg synes godt, vi kan tage en af de erotiske film på tapetet, så næste gang efter. Det, ja, det kan du så vælge. Jeg kan sige så meget, der er en eller anden mand, der formår at få sin hånd ind imellem det stykke beklædning, som Gitte hun har på, og så hendes bryst, sådan at han sådan får... Man kan se, det er svært. Det er svært, fordi det er så spændt ud, det her stykke tøj. Altså, han får alligevel presset sin hånd ind imellem De ja, patron må være blå. Altså det må være helt blå, når han dunke, fordi han ikke, der kan da ikke komme blod ud i den. Nej. Ja, og så, nu skal vi se, der var en på Facebook, der spurgte, om vi ikke snart skulle snakke om de bedste film fra 2014. Mm. Og det kunne vi godt overveje faktisk, det tror jeg. Jeg tror måske, det gør vi sgu, det gør vi. Lad os gøre det. Ja. Ej, vi holder selvfølgelig, ligesom de sidste tre år, holder vi et podcast lige før Oscarshowet. Mest for at fortælle dem, hvor meget de tager fejl. Og Guardians selvfølgelig var den bedste film sidste år. Stærkt efterfulgt af en eller anden Hunger Games og en Twilight, kan jeg også. Det er i hvert fald en skandale, at Interstellar ikke er blevet nomineret som bedste film, men det kan vi jo så snakke om til den tid. Ja, det er lidt spændende. Og Nightcrawler for den sags skyld også. Ja. Ja. Han ikke har fået den bedste hovedrolle, det synes jeg, mandlige hovedrolle, det synes jeg er pinligt. Men vi burde nærmest overveje at lave et livestream og sidde og... Altså, selvfølgelig er det næst bedste, at man kan hente vores Oscar-podcast og høre det, samtidig med, at man sætter og kigger på damer i flot kjoler, lige før, på den røde løber, lige før Oscar-uddelingen. Men hvis vi nu laver en livestream over Oscar-uddelingen... Det kan være, at vi kan få lov til at få sådan en præ-screener af Oscar-showet, og så kan vi bare sende ud lidt før. Vi kan bare begynde at få screener, ligesom de gør ved akademiet også. Jamen, jeg tænkte bare hele Oscar-showet. Hvis vi bare lige fik det sådan lige dagen før... Så skal vi i hvert fald også bruge en halv time på at tale om, hvorfor nogle designere, der har lavet det tøj, vi sidder i. En halv time? det vi sidder i, ja. Og det gode ved os, det er, at man slipper for hende af anime. Så det er selvfølgelig også... Ja. Det vil jeg kan. Vi har heller ikke Susanne Bier med, kan vi godt have. Ej, det men det kan jo være, nu når vi optager førtid, at hun vil være med her. Nå ja. Man kunne være heldig. Vil vi have hende med? Det skal vi lige overveje. Og vi vil selvfølgelig... Man kan sige det til hendes ansigt. Ja, jeg gerne. Altså vi er jo ikke all hugging Susanne Bier not grabbing TV2 love podcasten. Så ja. Det må man sige. Nej. Jeg ved ikke hvordan Susanne Bier kan not grab os. Men altså ja, det er nu det ikke. Det er sent. Godnat. Jeg synes, det var en god note at slutte på det der. Så, ja, vi lige Christoffer afsluttet før alle os andre her for en gang skyld. Ja, det var helt troligt. Ja, det tror jeg ikke. Det er aldrig skidt før. Det må vi lige skrive ned. En eller anden finde kalender. Tak for i aften. Vi ses igen om 14 dage til noget Eddie Murphy goodness. Ja. Tak for Infinity and beyond. Tak for i aften. To infinity bro. Tak for i aften. Det er min... Sidste ord.